101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon mina damer och herrar. Ja, det är alltså torsdag idag. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1. Klockan är alldeles strax 5 minuter över 6. Idag är det alla hjärtans dag. Ja, och det betyder ju att man enligt traditionen, den nya traditionen som vi har fått här i landet, ska ge en blomma till vår käraste. Och mycket riktigt, när jag vaknade i morse, vad tror ni stod på köksbordet? En bukett rosor, minsann. Ett litet kort var skrivet, det var framdukat med porslin. Det var förberett helt enkelt. Tack älskade Tanja för det. Ja, jag kan väl avslöja så här. Ja, Tanja är ju inte vaken än, så att jag kan väl avslöja att igår så ritade jag faktiskt en teckning till Tanja. Figgar och jag satt och ritade, och jag ritade en teckning till Tanja. Jag ritade en ros. Ja. Det är ju så, teckningar är ju alltid trevligt att få och att ge. Hörrni, vi börjar som vi brukar nu när klockan är drygt 5 minuter över 6, eller hur? Dagens garv. Jaha, saxat ur Expressen, Bertil Persson som har skrivit. Två bröder från längre upp i landet går varje vinter över en frusen sjö då de ska till jobbet. En morgon halkar en av bröderna och säger, fan i helvete, det är halt. Den andra brodern svarar inte. Nästa vinter så halkar den andra brodern, och då säger han, ja det är det. Ja, alltså, ja, det där ska väl vara lite roligt. Norrlänningar pratar inte så mycket med varandra. Den ene halkar första året och svär och skriker och säger att det är halt. Den andra svarar nästa år, eftersom det är han som halkar då. Ja, det är det. Ja, jag vet inte om det var roligt, men i vilket fall. Det var i alla fall det som vi hade att bjuda på. Hörrni! Igår, även i förrgår, men framförallt igår, så pratade vi här i Hjärtsvärd mycket om situationen i bussgaragen. Det vill säga, hur har bussförarna det där ute? Hur har de det? Hur mår de? Vad har de för körtider? Vad har de för arbetssituation? Under all kritik, om man förstår de mejl som kommer in och de samtal som har kommit in. Alltihopa började med ett mejl som kom från en kille som skrev så här. Snälla, ta upp katastrofen med bussförbindelserna i norrort och västerort. Folk kommer inte till jobbet, barn kommer inte till skolan, förare stupar på sin arbetsplats, det är helt sjukt. Ja, och sen så går mejlskrivaren vidare. Jag lyssnade på Kims program om sjukvården och vi bussförare har det likadant. Kim tog ju upp i sitt program som går mellan 12 och 1 hur man har det inom sjukvården. Och det här verkar vara ett stort problem. Det är inte ett isolerat problem. Det här med att visst, jo, bussförarna har det för jävligt. Jaha, och det är ju ändå trots allt en liten grupp kanske man kan säga. Men det där måste man se i ett lite större sammanhang. Inom sjukvården, ja, där vet vi sedan länge, och där har det pratats sedan länge om skitlöner. Och att de som jobbar inom sjukvården går på knäna. Det är dåliga arbetsvillkor, det är med få liten bemanning, det är hög stress och så vidare och så vidare. Skolan, den vet vi, det har vi också pratat om och det får vi också rapporter om. Skolan är för erbarmlig, och det är inte bara det någonting som vi tycker här, utan det har visat sig att den svenska skolan jämfört med skolor runt omkring i världen sjunker i princip som en sten i den så kallade rankingen. Vad beror det här på? Det är en slags nedmontering utav välfärden. Det är uppenbart så att vi säljer ut vår välfärd. Det som vi en gång i tiden har varit så stolta över, den svenska välfärden. Det som har varit liksom sinnebilden för Sverige, det är att det är bra här. Och det har det varit också. Det har varit väldigt bra. Efter kriget, efter andra världskriget på 50-talet, då var Sverige... Det var det land som gick absolut bäst. Industrin gick på högvarv. Vi hade en stålindustri, vi hade en trävaruindustri, vi hade mängder av industrier som det bara sprutade produkter från de här banden och från de här fabrikerna. Vi hade en tillverkningsindustri som var gigantisk med svenska mått mätt. Okej. Vi hade inte varit med i andra världskriget. Visst, vi hade sluppit de farsoterna som var där och vi kunde så att säga hjälpa andra länder och våra fabriker kunde producera varor som de här andra länderna behövde. Vi importerade arbetskraft. Vi hade en arbetskraftinvandring som var omfattande för att hålla... hjulen rullande. Det var finnar, det var greker, det var jugoslaver, det var mängder av folk som kom, italienare. Man kom hit i massor därför att här fanns jobben, här fanns välståndet, här fanns allt det där. Sen så tog vi inte vara på det. Någon tog inte vara på det. Det här är inte naturligtvis resultatet av den senaste regeringen, det vi ser idag. Det här har varit en lång period av nedmontering av den svenska välfärden. Man kan säga så här kanske, att människor har blivit satta till att förvalta. Och sätter man sig bara att förvalta saker och ting, ja, då går det sämre och sämre. För var dag kan man säga. Därför att man måste hela tiden hitta på nya saker, innovationer. Man måste ha ett framåtskridande som gör att man håller de här sakerna rullande och får in nya produkter att tillverka, nya marknader att utforska och så vidare. Det där har tagit väldigt lång tid att montera ner det vi en gång hade på 50- och 60-talet. Men sen kom 70-talet och då började nedmonteringen. Det är ett stort samhällsproblem och bussförarnas situation i de olika bussgaragen kanske just för tillfället bäst belyser detta, trots att vi vet att runt omkring så är det motsvarande saker som händer och sker. Sanna kom in i studion. Sanna, ja. Har du fått ett telefonsamtal? Jag har inte bara ett, jag har blivit nerringd här. Okej, varsågod. Vi har haft en krock på Essingeleden norrgående och det ska vara i höjd med Gröndal. Så att det är svårt att ta sig fram där. Ett körfält avstängt tror jag. Det är kaos i laos. Kaos i laos redan nu, men det är väl inte så där jättemycket bilar ute, men när det blir stopp så blir det stopp. Nej, när det blir stopp så blir det stopp. Ja, det stämmer det. Tack så mycket, Sanna, för det. Och som sagt, telefonen, det är 0739 87 87 87. Den ringer ni och då så kommer vi genast att naturligtvis framföra de budskap som ni meddelar. Tack, Sanna, för det. Ja, det är kris där ute. Det är kris på flera håll och kanter. Det är kris i flera branscher. Jag har aldrig fått, eller vi redaktionen har aldrig fått så mycket mejl tror jag, som just med anledning av det som vi pratar om. Hallå, vem där? Hallå, Rickard heter jag. Hej Rickard! Tjena! God morgon! God morgon, god morgon. Är det bra? Ja, det tycker jag. Klockan är 6:13. Det är torsdag morgon. Kan det bli bättre? Ja, full fart mot helgen. Jajamän! Ja. Hör du, jag tänkte bara åka på lite här, vad du snackade om med hur det har blivit i detta land. Att Sverige har varit ganska starkt land och att industrin var full fart och så vidare. Ja. Alltså det där har ju med att göra, egentligen tror jag, det är alla får gå till sig själva, men allting ska ju vara jävligt billigt nu för tiden. Och det ska vara väldigt hög konkurrens och så vidare. Och det gör ju att bolagen är tvungna att flytta utomlands för att det är billigare arbetskraft. Ja, det vet vi nogsamt. Och det urholkar ju vårat land, tror jag. Alltså, Det blir liksom fel. Alltså, Volvo finns inte kvar i princip i Sverige. Det är inte svenskt längre. Nej, det är det inte. Saab är putsväck. Ja. Till exempel, och det är säkert många fler bolag som har flyttat utomlands på grund av billigare arbetskraft. Ja, det är väl den ena saken. Sen den andra saken, den är ju den också att allting som går att sälja ut, så att säga, från offentlig verksamhet, den säljs ju ut, och det är ju inte till nödvändigtvis svenska bolag, utan här har vi till exempel många bussgarage, busslinjer, de är ju utsålda då till Arriva, och det är ju ett tyskt bolag som ägs av Deutsche Bahn. Ja, det är ju frågan om det är så jävla vettigt. Och jag har inte tittat på upphandlingen, men jag misstänker att de låg väl säkert billigast i pris, och då får man ju... Ja, de låg 30% under. Ja, och då... Ja. Man får ju det man betalar för. Ja, det är jävligt enkelt. Och det går liksom inte att köpa såna här varor billigt, om jag kallar det vara. Men alltså, det går liksom inte. Och det är skit alltså att det ska behöva bli så här. Och jag ringde in till Kim och snackade med henne här, och när hon hade om sjukvården och lönerna för undersköterskor och sjuksköterskor. Ja, ja. Och det är samma sak där. Alltså, du kan inte sälja ut eller ge sådana här privata aktörer, vinstdrivande bolag, kan du inte ge dem sådana vårduppgifter? Alltså. Nej, det går inte. Rickard, du har helt rätt i det. Vi måste se över situationen. Det här smörgåsbordet, som det hette, det svenska smörgåsbordet som en gång fanns, det börjar bli rätt magert på det nu, och de här rätterna börjar, som åker ut och in och fram och tillbaka, de börjar bli rätt unkna. Det börjar bli mögel på dem nu. Ja visst. Nej, vi får kämpa på, det är bara så. Och vi får knyta näven i fickan och bara... Nej, vi ska knyta näven under näsan på de som bestämmer, ska vi göra. Inte i fickan, Rickard. Vi får åka upp till stadshuset och knyta näven. Så får vi göra. Vi kanske inte behöver... Det kanske blir många, Rickard, så småningom. Ja, vi får hoppas på det. Tack snälla du. Tack själv. Hej, hej. Ja, det finns ett... engagemang där ute. Det finns ett bekymmer där ute. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Har vi då Kalle med oss, tro, smartast i stan. Det är den lilla tävlingen där jag läser frågorna och du svarar. Vi ska se, Kalle, är du där? Hallå, Kalle. Ingen Kalle. Vart tog Kalle vägen, tror jag? Ja, som sagt, då står vi utan tävlande här då helt plötsligt. Ja, men det var väl för jävligt. Alla hjärtans dag och allting som det är. Du som vill vara med här nu, ring 0200 11 12 13, 0200 11 12 13, så ska du få vara med och tävla i smartaste stan. Eftersom det inte är någon just nu som ringer i alla fall, så gör jag så här. Hoppas det inte är fel på telefonen denna morgon igen. Det kan vara så ibland. Vi gör så här då, så länge, tycker jag. Vi tar... Dagens datum i historien. Ja, nu ringer det här. Men vi får väl... Vi ska se här vem det är som... Ja, vad är det? Hallå, ja? Det är någon som skämtar. Nåväl, det finns gott om skämtare här i världen också. Hallå, ja? Nej. Så, vi skiter i det. Hörrni, 14 februari, det är ju inte vilken sketen februari som helst, utan det är alltså en torsdag och det är Alla hjärtans dag. Det är festdag, står det här, Alla hjärtans dag. Och det firar man då till minnet av Sankt Valentinus, som dog denna dag 269 efter Kristus. Nuvarande namnsdag, alltså Valentin. Och 1876 så hände det sig denna dag, den 14 februari, att den amerikanska uppfinnaren Alexander Graham Bell lämnar vid halv 12-tiden på dagen in en patentansökan till Patentverket i Washington på en apparat med vilken man ska kunna samtala med varandra över långa avstånd, vilket kommer att kallas för telefon. Experiment med den här överföringen av tal på elektrisk väg har gjorts av olika uppfinnare i snart över 30 år. Och bara 2 timmar före Bell så hade en annan människa, nämligen Elisha Gray, lämnat in en patentansökan på en liknande apparat. Eftersom denna ansökan dock inte behandlades förrän 2 timmar efter Bells ansökan, så räknas alltså Bell som telefonens uppfinnare. Bell lämnar in sin ansökan 2 timmar efter den här Elisha Gray. Men Elisha Grays ansökan, den behandlas ett par timmar efter det att Bells har behandlats. Alltså blir Bell först. Märkligt. Mycket konstigt. Så är det i alla fall. Graham Bell är telefonens fader. 1928, den 14 februari, då vinner den svenska skidåkaren Per-Erik Särna Hedlund guld på 50 km längdskidåkning, vilket faktiskt blir Sveriges första vinter-OS-guld någonsin. Sen vinner naturligtvis 1987 Ingmar Stenmark, det gjorde han jämt på den tiden. Och sedan 1989 så kommer det här GPS-systemet, dess första satellit, placeras i en omloppsbana. Och fram till 1994 så skjuter man upp 24 stycken såna här GPS-satelliter. Och systemet används då för att på elektronisk karta hålla reda på var man befinner sig någonstans. Till att börja med så var det ju där bara militärt, men sedan så småningom så släppte man på det, och sedan så blev det en väldigt, väldigt bra sak för gemene man, både till havs och när man åker bil faktiskt. 1995 denna dag, då delas det första numret av den svenska gratistidningen ut. Den heter Metro. Grattis Metro, säger vi på födelsedagen. Ja, och föddes denna dag gjorde en man med ett väldigt vackert namn, tycker jag, den 14 februari, en klarinettmusiker som hette Giovanni Jaconelli. Han var svensk klarinettmusiker. 1932 föddes Harriet Andersson, och hon var hela min pubertala dröm faktiskt, svensk skådespelerska. Och vid ett tillfälle så såg jag henne faktiskt uppe på Filmstaden i Solna. Jag var där enbart för hennes skull, att söka en statistroll i en film som hon skulle göra. Då kliver hon ut ur sin loge där uppe. Badrocken som hon har på sig faller isär, och hon står där helt naken framför mig. Ja, förutom att hon hade badrocken på, men den följer ju isär, och där stod jag som en, jag vet inte vad. Och då sa hon så här: jaha, och vad kan en sån här liten pojke vilja här då? Ja, jag gick ju hem direkt. Jag kunde ju inte. Jag bara gick hem och la mig. Det var i alla fall Harriet Andersson det. Hörrni, 1944 så föddes Ronny Pettersson, svensk racerförare. En av de absolut skickligaste någonsin. Han dog i en krasch, det vet vi, 1978. Ni som tycker om fotboll, ni vet att Kevin Keegan föddes denna dag, brittisk fotbollsspelare och manager. Och avled just denna dag, dödad faktiskt utav infödingar som det heter på Hawaii. Så dog James Cook, han var 50 år, han var brittisk kapten och upptäcktsresande. Och sen så dog också, och det är ju många som har tyckt om honom, Sven Lindman. Han dog 1960, han var svensk författare och ledargestalt inom pingströrelsen, minsann. Och 1975 författaren P.G. Wodehouse, en rolig sådan, brittisk författare, mest känd för böckerna om Bertie Wooster och hans betjänt Jeeves. Det var väl detta om detta, det var vad som hände denna dag. Nu mina damer och herrar, så ska vi alldeles strax ha nyheter här i Gerts värld. Telefonnumret in i studion är 0211 12 13. Via 1,9 Radio 1 Gerts värld. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Klockan har hunnit bli 7:07. Du lyssnar på 101,9. Det betyder Radio 1. Och hörrni, vi har pratat om det här med bussförarnas situation, arbetsmiljö, deras pressade scheman, det allt mer sviktande bussbeståndet till det beror ju också på att bussarna inte underhålls på ett korrekt sätt. Det finns många turer, vi ska prata med en del människor, men visst kan man se det här med att busschaufförerna har en jävligt taskig situation, och så kan man tycka som så, ja men de är väl inte så många. Nej, det kanske de inte är, men de transporterar väldigt många människor. En stor buss tar ju upp emot en 50, 70, 80, 90 personer. Det vet vi, och de står, sitter och trängs på bussarna i rusningstrafiken och de ska till sina jobb. Alltså är det väldigt många människor som är direkt beroende utav bussarna, att de fungerar och att busschaufförerna mår bra och är på plats och känner sig motiverade och trygga när de kör. Så det är väldigt viktigt. Och vart ska alla de här människorna då som de kör någonstans? Jo, de ska till sina jobb. De ska till sina jobb, och där är det ju ännu fler människor som är beroende utav att de här personerna kommer fram till sina jobb. Alla är vi på något sätt beroende utav den här busschauffören. Att han eller hon klarar av att köra oss. Och likadant är det naturligtvis med de som kör tunnelbana. Likadant är det med de som är satta att ta hand om oss i, om det skulle hända någonting i sjukvården. Visst, vi säger att vi har en väldigt bra sjukvård här i landet. Jo, det har vi. Och den är väldigt billig jämfört med många andra länder. Men vad beror det på? Jo, det beror på att de som jobbar där går jävla bokstavligen på knäna för skitlöner. Den här välfärden som vi har pratat så mycket om och som vi i Sverige har slagit sig för bröstet över, den börjar urholkas, mina damer och herrar. Och det är tyvärr ingenting som man kan skylla på den nuvarande regeringen eller ens den tidigare dåvarande regeringen. Utan det här är någonting som har pågått under väldigt lång tid. Ska veta det att efter andra världskriget på 50-talet, på 60-talet, då gick julen i Sverige jävlar anåda. Då gick det undan. Inget land i världen gick så bra som Sverige. Sverige hade den största tillväxten, vi hade den största sysselsättningen, vi behövde fler människor som arbetade, vi importerade arbetskraft. Det kom från Finland, det kom från Jugoslavien, det kom från Grekland, det kom från Italien. Det kom massor utav människor som krävdes för att hålla hjulen rullande. Sen har vi inte förvaltat det på ett korrekt sätt. Vi har inte förvaltat det på ett riktigt sätt. De som har varit satta att förvalta det här, det är alltså politikerna i första hand. Politikerna i första hand, mina damer och herrar. De har inte kunnat överblicka vilket man skulle kunna kräva av dem, eftersom de har en sån position. De har inte kunnat överblicka och titta in i framtiden. De har inte haft den här kristallkulan och vridit det på den så att de har sett vad som hända skall. Det är ju någonting som vi faktiskt måste kräva utav de här som är satta till att styra och ställa. Sen har vi haft människor inom den privata sfären som har utnyttjat den här situationen som har uppstått i bakvattnet utav dåliga politiska beslut. Det har varit väldigt dåliga beslut. Vi pratar om beslut som ligger 30 år tillbaka i tiden. Och mer kanske. Som har urholkat och varit med att urholka det svenska systemet. Det är ingenting vi kan skylla på Reinfeldt. Reinfeldt vid den tiden, det var en liten plutt. Det var en liten plutt som inte visste någonting annat än vad Täby och basket var för någonting kanske. Men i vilket fall som helst så så måste vi vara medvetna om att det vi gör idag, det har långtgående konsekvenser. De beslut vi fattar eller underlåter oss att fatta, det har långtgående konsekvenser för hur samhället ska se ut och hur det ska bli. Inte imorgon, men om 10, 20, 30 år. Vi ser till exempel hur man har monterat ner skolan, och Fredrik Birging var inne på det här i nyheterna, att nu står hundratals barn utan skola. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att barnen står utan skola till exempel i Hammarby Sjöstad? Nej, finns ingen skola. Och vad håller man på att prata om från moderat håll? Jo, att man ska öka skolplikten. Och man ska ha betyg från trean. Men för fan, se till att det finns skolor till att börja med. Jävla lallare. Ja, hörni, man kan bli upprörd. Jag ska bara nu återknyta här lite snabbt till det här som vi har pratat om faktiskt. Jag ska prata med några människor. Jag ska ringa upp några här så småningom som kanske kan hjälpa till och förklara lite mer av det här. Vad som händer rent fackligt och vad som händer bland bussförarna, eftersom det är de vi pratar om specifikt. Här är en kille, tyvärr är det så att väldigt, väldigt många av de här människorna som skriver och ringer och som kontaktar oss här på redaktionen i Hjärtsvärd på Radio 1, de vill vara anonyma därför att de är, som det heter, rädda om sina jobb. Det är nämligen så att om man offentligt kritiserar sin arbetsgivare, en privat arbetsgivare, ja, då är det så att då har man gjort sig skyldig till ett brott, och då får man en prick, och sen har man mer än en eller två prickar, då åker man ut. Här i alla fall från en anonym. Hej, jag jobbar som bussförare i Citygruppen och är en trogen lyssnare av Radio 1. Jag vill bekräfta mina kollegors oro över pressen med snåla körtider och ett allmänt hårdare trafikklimat, att det skapar en otrygg situation för våra kunder och oss själva. Den tekniska standarden på en stor del av bussflottan är av mycket låg nivå med ständiga driftstopp som följd. Jag har personligen på olika sätt försökt ge förslag på förbättringar, men man slår bara dövöra till. Förbättringar innebär ju ofta ofta tyvärr också kostnader, och det är ju någonting som de som driver bussbolagen avskyr, kostnader. Med oss på telefon har vi... Hallå! Ja, god dag, Daniel heter jag. Tjenare Daniel, god morgon, välkommen till Hjärtsvärd. Tackar. Jo, jag tänkte på angående det här med busschaufförer. Jag jobbar själv inom byggbranschen, men alltså jag tror i mina vildaste tankar att de här franska bolaget, att de har kört över fackförbundet. Arriva menar du nu? Ja, precis. Ja, det är inte ett franskt bolag, det är ett tyskt bolag. Okej, det lät lite franskt, vad ni tar på då. Men det jag skulle komma till, det är att jag vet att en gång när sjuksköterskorna skulle ha högre lön, då, för de får ju inte strejka. Nej. Då gick Byggnads, tror jag det var, och gick ut i strejk istället, i stödstrejk. Okej. Jag menar att fackförbunden borde ju hålla ihop. Ja, man kan tycka det. Om inte busschaufförerna får bättre villkor, då lägger vi ner verktygen. Då skiter vi i det här. Ja, jag tror nog att det är det enda sättet faktiskt, därför att det är ju också på det sättet att vi har ju, sen har ju arbetsgivaren på något sätt friskrivit sig, därför att under ett avtal, va, under gällande avtalstid, då får man inte strejka, för då kallas det för vild strejk. Men då kan man kanske skita i det. Jag tror att det kanske är så pass illa nu och så att det kanske är läge att börja prata om en generalstrejk. För nu jävlar måste det hända grejer. Precis. Nej, men sen så får väl, alltså det som jag tycker är visst, att det är många busschaufförer som verkar missnöjda och sånt. Men om man säger att det är i alla fall en 75-80% som är så missnöjda, varför går de inte ihop? De behöver inte gå ut i strejk. Man kan ju ringa och sjukskriva sig också. Jo, men... Då kan ju någon se om det går någon buss. Jo, absolut kan man göra det. Men å andra sidan så... Många, väldigt många av de här bussförarna är lojala mot de passagerare de har. De har ju ett ansvar genom, på det viset, va? Och det är ju det ansvaret som de här bussförarna och den lojaliteten mot resenärerna som bussförarna har, det är ju den lojaliteten som de här bussbolagen så att säga utnyttjar till bristningsgränsen. Men precis, men de, alltså nu åker jag alltid bil, jag åker nästan aldrig kommunalt, men alltså det är på grund av att jag bor som jag bor, men vad heter det, om de då skiter i att köra bussen, då måste man i sin tur förklara för de som ska åka med bussen att vi kommer inte köra den här bussen därför att våra villkor, de är helt åt helvete rent ut sagt. Ja, jo, absolut. Tredje ledet också. Ja, eller också kan man ju göra så att alla de som åker buss säger så här, vi tänker inte åka buss för vi vill inte åka med ett bolag som behandlar sin personal på det sättet som ni gör. Så kan man också vända på det. Du, tack så mycket för ditt samtal och din tanke. Ja. Hej då! Hej, hej! 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärts värld. Ja, hörni, klockan har blivit alldeles strax 7:10. Du lyssnar alltså på Hjärts värld. Vi pratar om diverse saker. Vi pratar om positiva saker. Nej, kanske inte i så hög grad som Per önskar. Per tycker att vi är lite för negativa. Hallå Per! Ja, det tycker jag verkligen. Det är bara sorg och bedrövelse hela tiden. Vi borde ändra attityd lite grann och... Ja, absolut. Jag håller med dig. Men det är ju lite nedslående rapportering som kommer in här mest hela tiden. Jo, det här med de här busschaufförerna, hur hade de tänkt sig att man ska lösa... ska man se till att folk jobbar... åker till jobbet, börjar 10:00 istället och 11:00 och 12:00. Nej, jag tror inte att det handlar... Jag tror inte alls att det handlar om det. Jag tror att det handlar om att till exempel de här busschaufförerna, de har fått betydligt sämre villkor. Till exempel kan jag nämna att en busstur, det var en kille som ringde in igår, en busstur som tidigare innan Arriva tog över så gick den ifrån Täby centrum och så skulle den åka bort till Mörby någonstans. Och den turen var enligt tidtabell 20 minuter. Sen hade Arriva dataoptimerat de här körlistorna. Då skulle den turen visade sig ta 12 minuter. Ja, men om den turen tar 20 minuter för chauffören att köra, då tar den ju 20 minuter. Jo, men chauffören är ålagd att köra den på 12 minuter. Ja, men det går ju inte. Nej, det går ju inte. Och därför eftersom det inte går så går den. Då funkar det på 20 minuter. Ja, men du kanske har sett hur bussarna ligger i omkörningsfilerna och kör för att hinna med sina turer. Ja, det har de gjort under många herrans år. Ja, men jag bor ute i Haninge och i bussgaraget där ute för många år sedan när jag åkte kommunalt, då hade de en lista på väggen med rekordtiderna de kunde köra tillbaks eller in till stan. Ja. Mm. Och det var väl inte SL på den tiden som hade satt upp den listan. Det var ju bara för att chaufförerna tyckte att det var kul. Va? Ja, det är mycket, mycket, mycket möjligt. Men som sagt, busschaufförerna har uppenbarligen fått betydligt sämre arbets... Men alla har ju fått det sämre. Ja, men det är ju lite grann det är ju lite grann det också som vi pratar om. Att busschaufförerna kanske bara är ett exempel i den långa raden. Vi hör talas om lärarna, vi hör talas om sjukhusen. Vi påstår fortfarande att vi har så jävla hög välfärd i det här landet. Frågan är när bubblan spricker bara. Sen snackar vi om det här med att vi importerade arbetskraft. Det är ju väl i större grad idag. Nej, det gör vi inte. Vi importerar ingen arbetskraft på det viset. Vi importerar arbetslöshet idag. Ja, tyvärr gör vi det. Och det har ju också med planering att göra. Ja. Men sen att hjulen snurrade så jävla fort förr i tiden. Och det beror på att vi konkurrerade med ett sönderbombat Europa. Ja, exakt. Jo. Jag menar, de har ju kommit ikapp oss. Ja, men jag sa just det också. Vi hade ett jävla försprång, men det försprånget lyckades vi inte behålla. Nej, men det är kanske bara för att de är duktiga och de andra länderna är duktiga och kommer upp i samma nivå. Ja, exakt, exakt. Och vad beror det på att de som sköter och styr och ställer i det här landet är dåliga? Men Sverige ligger väl i framkant. Alltså, på vilket område då? De som styr och ställer, det handlar väl om företagen och deras kompetens. Ja, men det är ju de som styr och ställer också. De tillhör ju det också. Ja, men herregud, jag menar, de här politikerna, det är ju inga företagsledare. Det är ju politiska broilers som... Ja, visst är det. Det är lallare. Ja, lallare. Det är också ett jävla snack. Har du varit politiker själv då, så att du kan uttala om det? Ja, det har jag. Ja, okej. Okay. Ja, du, jag förstår din... Per, vänta ett tag. Per, jag förstår din synpunkt. Jag respekterar din synpunkt. Och jag tycker tyvärr också att det är väldigt mycket som är negativt runt omkring. Och jag tycker inte heller att det är särskilt kul. Ja, det är den här mentaliteten om inte vi fanns. Men jag menar, om inte sopräntan fanns, hur skulle Sverige se ut då? Ja, exakt. Hur skulle Sverige se ut då? Det är bara att titta på hur det ser ut i Neapel. Du, tack så mycket för ditt samtal. Jättebra, hej då. Hej, hej. Med oss på tråden så har vi, hoppas jag, vi ska se här om Per-Olof är med. Hej Per-Olof! Ja, hej! Hej Per-Olof, min vän. Ja, du sitter i Hedemora och kör buss. Du är egentligen pensionerad bussförare, du. Ja, det är så att jag är fortfarande behörig att köra buss. Och jag har så att säga överlevt de här 36 åren. Ja, överlevt är lätt drastiskt. Ja, det blev ju svårare att köra buss med tiden. Okej. Okay. Du, Per-Olof, vet du vad jag ska göra? Jag ska göra så här. Har du möjlighet att vänta kvar i luren eller vill du att jag ringer upp dig igen? Jag har en sån tjänst så att jag kan vänta kvar i luren. Kan du göra det? För vi ska ha nyheter här nämligen i Hjärtsvärd. Okej. Okay. Så du får lyssna på nyheterna och så hörs vi om en liten stund. För det vore roligt att höra. Du har ju ändå kört i 36 år, menar jag. Ja. Så häng kvar i luren, Per-Olof. Jag hänger kvar. Tack så mycket. Ja, vi ska alltså få höra. Han har, som han själv uttrycker, Per-Olof, överlevt 36 år som bussförare. Då tror jag inte att han menar just det att ute på vägarna, utan jag tror att han menar någonting annat. Vad ska vi alltså alldeles strax få reda på? Du lyssnar på Hjärtsvärd. Vi ska ha nyheter. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och medan mina arbetskamrater Sanna och Fredrik går ut så fortsätter vi här nu när klockan har blivit 7:07 denna alla hjärtans dag. Vi pratade med Per-Olof. Vi ska se om Per-Olof är kvar i luren. Hallå Per-Olof! Ja, jag är kvar. Tjenare Per-Olof, ja du är trogen du. Du skrev ett mejl till mig där det står så här. Jag är pensionerad bussförare. Jag körde på Råsta vid bussgaraget där mellan 76 och 2001 i Söderhamn 2001 till 2009. Hedemora körde i nu sedan 2009. Jag kör lite extra som timmis för närvarande. Ja, blev arbetslös när Veolia tappade trafiken i Söderhamn. Okej. Ja. Och då flyttade du till Hedemora istället? Ja. Och här var jag arbetslös ett år och sen har jag fått kört på timme. Lära mig linjen här och det har varit ganska bra, tycker jag. Du, att lära sig linjen, att du tog ett busskort, fick behörighet att köra buss väldigt tidigt då förstås. Du har jobbat där i 36 år, sa du? Ja, tunga fordon har jag kört sedan 69. Jaha. Lastbil, distributionskörning i Stockholm. Okej. Okay. Så du är väl bekant med hur det är att köra buss över tid, så att säga? Ja, och utvecklingen. Ja, vad säger du om utvecklingen? Ja, det började med att vi hade 15 minuter tills vi skulle vara på garaget, depån. Tills vi skulle köra iväg från depån. Det här har man tagit bort till bara ett par minuter. Jaha. Och det där är en stresstopp just att få igång en buss hitta rätt buss och få igång den och kolla upp det som är kring den här vagnen. Mm. Vi kallar ju bussarna för vagnar. Ja. Och det kan ha varit fel som har uppstått under en natt. Frysning av ledningar och sånt där och krångla och så vidare. Och då räcker inte den där tiden till. Nej, nej, det är klart det. Och man har sparat in på detta. Okej. Okay. Så det har blivit mer och mer ideellt arbete vi får göra för att orka med det här jobbet. Du menar ni får komma lite tidigare på icke-betald arbetstid för att klara era arbetsuppgifter? Ja, för att överleva också. Ja, jag förstår. Vi är tryggare om vi får en stund på... Ja, vi behöver ju kommunicera med våra kollegor för att diskutera erfarenheter med felaktiga vagnar. Ja, ja, det är klart. Det är klart. Vad var det för fel på den här vagnen igår? Ja, ja, visst. Ja. Och vidare. Du, får jag fråga, det här med, när man sätter sig och kör en buss, du ska börja på ett garage och så ska du då köra och så är det en jävla massa linjer på det där. De går ju lite härsan tvärsan, olika fram och tillbaka. Det där kräver ju också att man måste skaffa sig en linjekännedom eller vad man kallar det för. Ja, och det tar sin tid. Ja, det är klart att det gör, men får man någon utbildning på det eller är det bara att man får sätta sig med en karta i knät? Ja, lite grann av det. Det finns i viss mån en utbildning. När jag började på Råstad så hade vi ju en trafikskola där. Jaha. Och det ingick det då med linjeutbildning under övningskörningen. Jaha, så att man fick, alltså de hade garaget... Vi fick en ordentlig utbildning i att köra buss på plats. Ja. Okej. Okay. Vem är det som har hand om bussförarutbildningen nu då? Det vet jag ju inte eftersom det var så länge sedan du tog, jag förstår. Så att hur det är idag, men nu är det lite grann i samarbete med Arbetsförmedlingen och en sån AMU eller vad det heter. Mm. Jag kan inte de rätta benämningarna idag. Men du menar på det har blivit, istället för att ha blivit bättre har det blivit sämre helt enkelt. Ja, man har offrat oss busschaufförer. Ja. Totalt och sen vill man ändå spara in på våran bekostnad. Och vi har egentligen inte råd med detta. Nej. Det är faktiskt så att unga människor som ska bli busschaufförer, de kan varken ha hund eller ha barn. Mm. Därför att det finns inte tid till någonting. Och man har minskat ner på personalen så mycket det bara går. Och man sätter sig bakom en dator och så tittar man där. Och så försöker man att optimera och lösa det här med någon sorts intelligens. Mm. Som egentligen i andra änden bara belastar föraren. Och så ställer man krav och utbildning på honom att han ska vara glad och trevlig och få ha klagomål och så vidare, så det är dåligt. Och det verkar precis som att vi har hamnat mellan två skojare. Den ena skojaren är SL och den andra skojaren är Nobina. Ja, vad de nu heter, de olika. Ja, Arriva och vad de nu heter, de här bussbolagen. Det är vi som är i kläm. Ja. Ja, så är det ju faktiskt. Och de som yttermera i nästa led kommer i kläm, det är ju faktiskt alla vi som åker buss. Ja. Och är det så att en buss inte kommer, ja, vilka är det som står där då? Det är ju vi resenärer det som ska till jobbet. Ja. Så är det faktiskt. Det är nationalekonomiskt en förlust att ha det på det här sättet. Ja, det är klart att det är ju självklart. Per-Olof, min vän, tack så mycket och lycka till med ditt busskörande. Ja, det ska jag, tack. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig. Ja, hej då, hej då. Vi ska se, vem har vi på tråd? Hej, det är Ismail. Hej Ismail! Nej, jag vill bara klargöra den här linjeutbildningen. Vi brukar ha de flesta garaget 2 veckor. Man får linjeutbildning. Ni kommer som ny förare i alla fall. Okej, du får en linjeutbildning. Det betyder att du lär dig de olika turerna, hur de går. Precis, och de som gamla förarna, de lär dig i alla fall. De har jobbat lite längre, de lär dig linjerna. Så det är 2 veckor man får. Men du, ingår det då i deras arbetstid, den här, att de ska lära ut? Nej, det går. De får betalt och det är det som de som arbetar. De får lån och allt i alla fall, ja. Okej. Ja, det är bra det. För att ibland så tycker jag så ser man bussar komma åkande fulla med folk där de inte riktigt har åkt förut. Att de har åkt vilse lite grann. Jo, men det vi har gjort många gånger trots att man får linjeutbildning. Man kör fel ibland, du vet. Ja. Så det när man är ny, det ingår, eller man brukar göra så i början. Man går kör fel men sen rättar till eller får hjälp från passagerarna. Ismail, min vän, tack så mycket för det. Varsågod, hej. Hej då. Nu kom Fredrik Birging in i studion. Fredrik? Ja. Vid den här tiden på morgonen förstår du så brukar jag ha en liten gåta. Klockan har blivit 7:15. Jaha, det visste inte jag. Nej, det visste inte du. Du är ju bara liksom här helt tillfälligt. Ja, det är så. Men nu ska du i alla fall få veta det. Jag ska läsa upp gåtan för dig. Kan du den så håller du käften, men förmodligen att du ska kunna gåtan, det tror jag inte på. Det tror jag inte dig om, för det här är svårt. Jag har skrivit den själv. Ja, men då är det jättesvårt. Ja, och ni som tror att kunna svaret på gåtan, ni vet, ni ringer 0200 11 12 13. Då så, gåtan lyder så här: vissa är värda mycket, andra mindre, och det beror på marknaden. Vissa kan du skriva på och andra under. Bra att ha på toan med. Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara jag tänker på? Fredrik Birging ser ut som det hade briserat en neutronbomb i närheten. Men du som tror dig kunna svaret, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Nya 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Meine Damen und Herren, Monsieur Madame, som det heter på olika språk. Mina damer och herrar, klockan är alldeles strax 7:20. Det gäller svaret på gåtan. Då ska vi se. Med oss på tråden har vi, hoppas jag, fortfarande Jamila. Hallå! Hallå! Hej Jamila! Hej! God morgon på dig. Inte du i skolan, höll jag på att säga. Nej, jag är i bilen. I bilen på väg till skolan? Ja. Och du vill gissa på gåtan? Ja. Okej, och du bor i Skogås? Ja. Och du är 10 år? Ja. Ja, då ska vi se. Jag ska bara upprepa gåtan för de som inte har hört den. Vissa är värda mycket, andra mindre. Och det beror på marknaden. Och vissa kan du skriva på och andra under. Bra att ha på toan med. Ja, Jamila, vad säger du? Papper. Papper var rätt svar. Bra, Jamila. Det var duktigt utav dig. Ja, toapapper är ju bra att ha. Du, har du så bra när du kommer till skolan. Hälsa dina klasskamrater, hälsa mor och far. Ja. Tack för att du lyssnade på Hjärtsvärd. Tack detsamma, hej. Ha en bra fortsatt dag. Hej då, Jamila. Hej då. Hej, hej. Jo, mina damer och herrar, vi har pratat väldigt mycket och vi kommer att prata mycket mer om det här med bussförarnas villkor lite runt omkring. Med oss på tråden har vi en facklig ombudsman som heter, ska vi se så att det blir rätt, Esmail Darsuran, heter det så? Tack så mycket. Välkommen, Ismail. Tack så du har, Gert. Jag är inte ombudsman, men jag är faktiskt förtroendevald. Alltså. Förtroendevald. På min lokala, precis. Det är alltså dina arbetskamrater som har valt dig som att representera dem i olika fackliga frågor. Så. Stämmer bra det där. Ja. Och fackförbundet heter Kommunal, stämmer det? Det stämmer bra det där, ja det stämmer det. Ja. Du, är det mycket klagomål från arbetskamraterna gentemot arbetsgivaren? Ja, det är den här, alltså det nya med, vad heter det, det har blivit lite mer det senaste tiden faktiskt, om man jämför med förort. Det har blivit lite mer, alltså de vill ha att vi ska alltså effektivisera oss till max på något sätt där. Och det är den här nya trafiklaget, kollektivtrafiklagen som har alltså lagstiftat det där vid riksdagen där. Det är den som gör att de kommer alltså för att tjäna pengar, och det förstår vi alltså helt hållet. Men du, vänta ett tag, förlåt Ismail, för oss som inte vet. Ja. Vad är det för ny lag som har tillkommit? Alltså den nya kollektivtrafiklagen som har trätt i kraft alltså från och med 1 januari 2012 där. Det innebär att kollektivtrafiksföretag fritt alltså inom vilket alltså geografiskt område de marknadssegmenten alltså får de etablera sig kommersiellt alltså kollektivtrafik där. Så att du menar att om jag köper 10 bussar så kan jag ta linje 604? Jajamensan, det är bara alltså du anmäler dig till den här SL, eller kallas den här regionala kollektivtrafikmyndighet kallas nu för tiden där. Ja. Redan 2010 riksdagen alltså beslut om den här öppnade marknaden för järnvägar. Ja. Att det kommer nya aktörer, ni ser alltså hur ser ut tågtrafiken dagens läge där. Det är samma med bussarna nu alltså, och från och med 1 juni i år alltså 2012 kommer också gälla den här kollektivtrafiklagen. Mm-hmm. Som ska bedrivas med båtarna också där på sjön där. Jaha, alltså även inom den så kallade Vaxholmstrafik? Jajamän, det är vem som helst alltså kan driva de här områdena på något sätt där. Mm. Och den gamla SL-trafiken som hade ansvar alltså över den här områdena där. Nu ersätts alltså med en regional kollektivtrafiksmyndighet som kallas den. Mm-hmm. Det här låter ju bara som att det ger utrymme för massa människor som har möjlighet att, som redan är rika, att bli ännu rikare, och sen så får då både de som kör bussar och båtar och vad det nu är, och de som åker med de här bussarna och båtarna, de får alltså bara sämre. Ja, just det. Det syftet var det med den här kollektivtrafiklagen var att sätta alltså människors resande i centrum där. Men ger människorna flera alltså arbetsgivare för att välja, och de har en bredd alltså av arbetssökande. De tänkte så att det blir en bredd arbetssökande för företaget där. Men det är däremot en sak som de har glömt den här alltså att det är den här resandets säkerhet, eller det resande, eller människornas säkerhet i centrum där det ska vara i första främst. Inte att de har flera arbetsgivare. Jag ser här ett pressmeddelande från SL som skriver så här: när bland annat Arriva hade vunnit upphandlingen, och Arriva ska vi veta la sig med 30% under alla andra, så skriver man så här: det här trafikupphandlingarna är revolutionerande för vår bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet, säger SLs styrelseordförande Christer G. Wennerholm, han är moderat han. SL motiverar valet med Arriva bland annat med att Arriva erbjuder ökad produktion och kvalitet till en lägre årskostnad än övriga anbudsgivare. SL gör även bedömningen att Arrivas olika lösningar kommer att leda till en positiv utveckling av resandet. Ja, men det på bekostnad då utav till exempel förarna? Det är förarna som här om, jag var på deras möte där i Arriva hos, i Råsta där till exempel. Där det var en tjej, alltså det, förlåt jag säger så, det är en mänskligt grej där. Tjejen alltså som har suttit bakom ratten där, och sen hon fick den här naturliga alltså mensen som kvinnorna får där. Ja. Och sen ropar till sin ledning där att hörru du, nu kommer det hända lite grejer för mig där. Och sen de tvingar henne, nej du ska köra vidare. Mm-hmm. Och då en gång till ringer hon upp och en gång till alltså gör en anrop till sin ledning där. Nej, fortfarande de tvingar henne att det ska köra vidare till slut alltså. Ja, det rinner på sätet där kan man säga. Där. Ja, jag förstår. Är det den här en en bra arbetsmiljö eller en personalpolicy alltså som man har, att det ska man köra på den sättet i år 2013. Det är klart att man inte ska göra det. Det är klart att så ska det ju naturligtvis inte gå till. Jag kan vidare läsa här vad man säger, och det är SLs vd Madeleine Raukas. Hon säger så här: jag ser fram emot nya initiativ som ska leda till att våra resenärer blir både fler och nöjdare, även om jag inser att det första året innebär några större förändringar i trafiken, eftersom Arriva ärver tidigare tidtabeller, säger alltså SLs vd Madeleine Raukas. Nej, det är bara att de vill bara köra den här trafiken till max där och sen effektivisera allt, alltså tjänstepaketen och allt annat. Men det är två saker som sagt, alltså, som märker vi nu i dagens läge, som de tar inte hänsyn till. Det tror en säkerheten gäller gentemot alltså både föraren och resenären där. Mm. Och det måste vara alltså på tapet ett, kan man säga där. Och visst är det så. Personalpolicyn alltså som man har där. Mm. Att de har inte i den här lagen, alltså de har inte den här. Det är därför det är politikerna, jag hoppas. Det står inte att de ska ha någon personalövertagande eller något annat där. Att om det kommer någon annan aktör som vinner den här anbuden där, vad händer med mig som personal där? Kommer du ta över mig där? Eller nej, de kan säga upp mig och så anställa på nytt där. Det är de här grejerna som politikerna har slappt alltså helt och hållet där. Och hoppas att det är den här landstingspolitikerna som tar i problemet där på något sätt där. Att det ska inte ske i framtiden att det kommer en aktör som vinner en anbud där, ska ta över sina personal där, ska ta de här förmånerna som de hade förut där. Det är inte bara släppat så här att jag kommer in där och jag ska köra alltså till max där under 7-årsperiod, jag ska tjäna pengar och sen gå härifrån till någon annan område. Ja, det är fruktansvärt det där naturligtvis med avregleringen som den har kommit att få konsekvenser. Tack så hemskt mycket Ismail för att vi fick störa dig så här på morgon. Tack. Hej då, hej hej. Nu har Fredrik Birgen klivit in i studion och sent om sidor, Fredrik, du är inte van vid de här slappa tiderna kanske. Nej. men nu är det så att i ett direkt sent program så här kan det hända en massa saker. Ja, det är ju spännande. Ja, visst är det spännande. Men jag ska trycka på en liten knapp här nu, förstår du, så ska du få prata nyheter här alldeles strax, va? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd, mina damer och herrar. Ja, det har blivit mycket prat om busstrafiken. Det har blivit mycket prat om busschaufförernas eländiga arbetssituation. Jag skulle säga så här, det är inte bara busschaufförerna. Det här är ett större problem, ett omfattande problem. Det gäller hela samhället. Vad får vi för våra skattepengar egentligen? Hallå, vem där? Jo, god morgon. Det är Matti. Hej Matti! Jo, du nämnde att om du skulle ge dig med i leken i den här busstrafiken och du tänkte att du måste köpa bussar och sånt, men det slipper du. Mm-hmm. Bussarna finns, du bara lånar dem ut av SL. Jaha, ja. Att, så stora investeringar behövs inte där. Att det är bara... Det är bara köra. Jajamän. Och sen, en helt annan sak här. Mm-hmm. Kan du ta fram det här norrporten? Gäller våra pensionspengar. Det var i uppdraggranskning igår. Och det är skrämmande. Mm-hmm. Ja, jag har inga... Jag såg inte det programmet själv. Men det förmodar jag att ta uppdraggranskning upp någonting så är det skrämmande. Riktigt bajs. Vad heter det? Eller böld. Okej. Okay. Tack så mycket Matti. Vi ska titta på den saken också vad det lider. Tack för samtalet. Hej då. Hallå, vem där? Hallå? Ja, vem pratar vi med? Det är Roland. Tjenare Roland, välkommen till Hjärtsvärd. Tack så mycket. Vad vill Roland säga då? Jag är busschaufför. Okej. Okay. Och det är för jävligt. Jaha. De tror att man ska vara på två ställen samtidigt. Hur menar du nu? Man ska jobba dubbelt. Ja, men på vilket sätt kan du vara lite mer konkret kanske? Hur då? Ja, tack för samtalet så länge då. Jag har svårt att få fram konkreta uppgifter där. Ja, hallå, vem pratar vi med? Hallå, hej, hej. Du pratar med Yusuf. Yusuf? Exakt, en busschaufför som jobbar i Rosta. Hej, hej. Välkommen till Hjärtsvärd. Tack så mycket. Jag tänkte bara säga hur det är att berätta så att svenska folket har en bild av vad som händer i Rosta. Okej. Okay. Det är så att, precis som alla andra har sagt, förväntar förlaget, det nya förlaget som heter Arriva, förväntar från busschaufförer att, att ge en tid av deras liv utan att få betalt. Okej. Okay. Och det som jag tycker är lite konstigt. Att i Sverige som man inte förväntar att medborgarna ska jobba gratis, helt gratis. Ja, men hallå? Ja, jag lyssnar. Ja, men är det inte så, har det inte blivit lite grann så att har du jobb så ska du vara tacksam att du har jobb och hålla käften och jobba på? Alltså inte hålla käften och jobba på, men man ska jobba och delta i utvecklingen så mycket man kan. Men man ska inte skada folket också samtidigt som man vill utveckla det här landet. Nej. Och det jobb som jag måste utföra ska inte leda till olyckor och så att, för vi sköter och skjuter fram och tillbaka svenska barn. Du menar du kör skolbarn? Alltså nej, inte skolbarn, men vi kör barnen till skolan, självklart. Ja. Och då ska man inte bli stressad. Nej, det ska man inte vara. Ja, man ska inte bli stressad och det är oacceptabelt. Häromdagen var det så att jag fick polisstopp. Polisen stoppade mig för jag körde för fort. Okej. Okay. För att jag ville inte komma för sent. Nej, det förstår jag. Men tyvärr folk förstår inte idag att vi busschaufförer är väldigt stressade och att vi gör våra bästa för att kunna komma i tid så att de kommer i tid och till deras jobb. Ja, men du får ju inte köra för sent eller för fort. Ja, exakt. Men i början tänker man så här, man är psykiskt stark, i början tänker man att man är psykiskt stark och att man inte ska bry sig om försäljningar och sånt. Men varje gång man träffar en person som är arg och som bemöter det med otrevligt ansikt, då minskar förtroende gång på gång tills man hamnar på ett sätt att man inte kan hålla hastigheten på rätt hastighet. Ja, jag förstår det. I längden man blir skadad, men Arriva och alla de andra förlag vill inte förstå att vi är stressade och att det ska inte bli så. För jag fick 20 minuter från Segeltorget till Backmora i Sollentuna. Och det var långa köer. Jag var tvungen att säga, förstår du det? Men det är inte bara ursäkt. Men det ska inte leda till att du ska börja bli... Ja, men du, snälla röra, är det verkligen så att om det är så att du har fått... Om det har varit så att tidigare var tidtabellen så skulle det ta 20 minuter att köra. Och nu så säger Arriva, efter att de har datooptimerat det där, att det tar 12 minuter att köra. Men det går ju inte att köra på 12 minuter. Men det går inte, det beror på trafiken också. Ja, men det är klart att det gör. Och jag tror att det här, det är SL som är bakom allt det här och allt det här Ja, men du, vänta då. Nej, men det där stämmer inte, så det. Därför att jag pratade med en kvinna som jobbar uppe på SL. Mm. Och när Arriva hade gått igen, när de hade liksom skrivit på de här avtalen, så satt de ju och pratade lite. Och då så säger den här kvinnan uppe på SL, men herregud, hur det här kommer väl inte att funka med tanke på saker och ting. Nej, men säger man från SL, så det skiter vi i. Därför att det är Arrivas problem nu, inte vårt. Ja, men man får inte glömma att Arriva har fått uppdraget mindre än 30% av som en av busschaufförerna som pratade här nyligen, alltså 30% mindre än alla andra förlag. Ja, jag vet. Det är för bedrövligt. Ja, självklart att politiken ska förvänta sig att jobbet ska inte se ut som förr. Och det går inte att du ska få någonting billigt och du ska få samma tjänst som skulle få betalt högre. Ja. Det går inte. Jag kan berätta för dig och andra lyssnare att Arriva har sett till att vinna den här trafikupphandlingen i Sverige på ett ganska uppseendeväckande sätt, där man genomgående legat 20-30% under närmaste lägsta bud. I norra Sverige har man legat så mycket som 90% under andra budgivare. Ja, men så är det ju. Men alltså, man måste förstå, det är vi som och resenärer, de påstår att makten har fått, resenärer har fått makten att bestämma hur trafiken kommer att se ut, men makten är fördelad. Ja. Resenärer har bara möjligheten att ligga till SL och rapportera vad som händer. Ja, exakt. Du, jag förstår din upprustning. Hur stor makt har resenärer? De har ingen makt. De kan till och med inte göra någonting busschaufförer när vi kommer för sent. Nej, du... att vi och bemöta oss på ett dåligt sätt. Och den enda som jag vill ta upp nu, för att jag måste åka härifrån. Den enda som jag vill ta upp. Arriva har anställt busschaufförer. Gamla busschaufförer som jobbade på Kulis innan de tog över Rosta som driv trafikledare. De har inte gått utbildning för det. Okej. Okay. Ja, det är någonting som är sjukt och skevt. Tack så mycket för ditt samtal. Kör försiktigt nu. Hetsa inte upp det för mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Hej, hej. 101,9 Radio 1. Klockan springer upp emot 8:10, mina damer och herrar. Det är nämligen så att det är, och glöm inte det idag, att det är alla hjärtans dag. Även om vi tycker att vad fan är jävla importerat skit bara för att handlarna ska få sälja grejer. Ja, det måste vara att det är det, men det är alla hjärtans dag. Likförbannat, höll jag på att säga. Och man behöver ju inte köpa grejer. Man kan ju ägna det, man kan ju ägna saker och ting en tanke istället. Och jag kan berätta det att i Finland så håller man ju också den här dagen till exempel. Och det har man gjort sedan år 1987, då upptogs den här i den finska kalendern. Under alla hjärtans dag så uppmuntrar bland annat Finlands Röda Kors människor att de ska delta i frivilligt vänarbete. Och där tycker jag att man på något sätt har kommit fram till någonting som är vettigt åt att ägna sig åt alla hjärtans dag. Åt att tänka på andra människor, att du som har det bra ska kunna göra någonting för dem som har det sämre. Att tänka på att det finns både grannar på nära håll och grannar runt om i världen, om man så säger, som har det väldigt illa. Väldigt många människor som far av olika skäl väldigt illa. De kan vi faktiskt ägna en tanke denna dag. Och jag tycker att Finland som mångt och mycket är ett föregångsland när det gäller så mycket annat. Faktiskt också när det gäller alla hjärtans dag och Röda Korset, det finska Röda Korset, har man alltså där uppmuntrar man människor att delta i frivilligt vänarbete. I Sverige så har man liksom inte gjort det riktigt. Nu vet inte jag. Jag ska Fredrik Bering. Jag ropar på Fredrik här därför att när han lämnade studion här, Fredrik, när du lämnade studion här så var det ungefär som du gick ut och hade en stång i arslet. Jag ber dig bara gå ut och så, igen, och så ta med dig dörren. Ja. För det är ett jävla liv ute på redaktionen. Ursäkta mig, Fredrik, han var springande här med papper i högsta hugg. Det var något allvarligt, men det var bara att stänga dörren. Det var, tack så hemskt mycket, Fredrik, för det. Ja, vi har... De här studierna som vi har, de är av förklarliga skäl ljudisolerade ut emot själva redaktionen. Därför där på redaktionen händer olika saker. Där både gastar man och skriker och har bråttom och springer och skrattar och har sig och olika saker och ting. Och det kanske inte passar in just i sammanhanget när man sitter och pratar om någonting. Hur som helst så är det alltså alla hjärtans dag idag, mina vänner. Och alla hjärtans dag kallas då i Finland för vändag. Den är uppkallad efter Valentindagen eller Sankt Valentine's Day. Sankt Valentin var då ett, vad heter det? Ett helgon helt enkelt. Och det här kopplingen till romantik och kärlek kom under medeltiden och uppstod möjligen genom att man hade en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari då sökte och fann sin partner. Det här inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem de så att säga skulle fira, vem som skulle bli deras Valentin. Det vill säga vem som de skulle hålla ihop med minst ett år, minsann. Ja, och även i Sverige har sen man så att säga på lek parat ihop flickor och pojkar. Det har funnits med i den här traditionen sen väldigt varit väldigt länge. Och sen är det ju så att när pingsten kommer, det gör den ju om ett par månader, då ska vi alltså gifta oss. Men det är historien kring det här med Valentinsdagen. Och Valentin, han var ju ett helgon då, som det heter. Man firar det här över hela världen, och det gör man från medeltiden och framåt faktiskt. Och sen så har man en alla hjärtans bakelse dessutom, ett litet hjärtformat. Det finns ju sådana här geléhallon bland annat som man kan äta, de är ju rätt goda. Och sen är ju tanken den att man ska köpa rosor, och i Sverige kommer det idag att säljas ungefär 4000 rosor. Och jag fick faktiskt redan i morse när jag klev upp, så stod det på köksbordet en bukett rosor. Det var ett handskrivet kort från frun, och det var framdukat och det var gjort väldigt trevligt. Det var bara att ta fram smörost ur kylskåpet och så lite filmjölk så att sättas ner. Allting annat var framdukat. Det är ju tanken som räknas. Själv hade jag faktiskt igår kväll redan ritat en ros på ett papper. Figaro och jag satt och ritade igår, och då ritade jag ett sånt här valentinkort till Tanja. Det var ju rätt. Tyckte jag var gulligt. En ros. Ja, har man inte annat för sig så kan man alltså alltid dela ut en liten teckning. Hörrni mina vänner, vi har kommit fram till Hjärtslista. Ja, och idag så handlar listan om böcker. Jag läser väldigt mycket. Jag läser nog, ja, jag har alltid en bok som jag, eller två, eller åtminstone en bok som jag håller på med hela tiden. Så att det blir säkert en 5-6 böcker som jag läser i månaden. Jag tycker om att läsa. Jag läser allt möjligt. Jag är allläsare, allätare när det gäller böcker. På femte plats, bra böcker. Svaret på alla frågor finns faktiskt i böcker. En väldigt bra bok som ger väldigt många svar är Nationalencyklopedin. Och Ropridin. Det är en skatt kan jag säga. På fjärde plats, eftersom man inte är intresserad utan blir det vart efter, så bör man till exempel, så skulle man kunna tänka sig att plöja Strindbergs och Selma Lagerlöfs hela produktion. Intresset, det vet vi ju, det kommer ju vart efter som det väcks. På tredje plats, bra sagor tar aldrig slut. Ta till exempel Tusen och en natt. Där berättades ju att den som skrev Tusen och en natt, eller den traditionen, den kom ifrån att en sagoberättare fick behålla livet varje dag om han kunde berätta en ny saga varje kväll, och det gjorde han, och det blev Tusen och en natt. Sen min favorit, Röde Orm, och den som inte har läst Röde Orm kan man på ett sätt ha svikit sitt land. Den är lika självklar som svenska flaggan. Jag läser den åtminstone en gång varje år. Sen har vi på andra plats Utvandrarna utav Vilhelm Moberg. Jag förstod aldrig riktigt att man kunde skriva så där himla bra egentligen som Vilhelm Moberg faktiskt gjorde. Men det kan man uppenbarligen göra. Det är en fantastiskt välskriven Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brev till Sverige. Fyra böcker där utav Vilhelm Moberg. Jaha, sen så har vi på första plats Agnar Myckles, sången om den röda rubinen. Det hörs ju på namnet vad den handlar om. Den räddade faktiskt hela min pubertet. Så var det med den saken. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Klockan börjar dra sig upp mot nyheter. Snart kommer Kim Kärnfalk in i studion. Du kan ringa 0200 11 12 13 för jag tar emot samtal nu. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Idag vill jag säga Kim. Ja. I love you. I love you too. Det är Happy Valentine's Day. Ja, just det. Så alla... nu har vi firat klart det. Vi behöver inte prata och älta mer om det. Det behöver vi verkligen inte göra nu. Däremot så, ja. Ja, däremot så vadå, Kim? Däremot så ska vi väl fortsätta prata om bussituationen. Vad det gäller busschaufförernas situation, vad det lider, antar jag. Det ska vi absolut göra. Vi har gjort det tidigare och idag och vi gjorde det igår och vi gjorde det delvis i förrgår också. Vi ska fortsätta idag också. Jag har velat vidga den här diskussionen lite grann och ta mera bussförarnas situation som ett exempel på hur tokigt det är ute i samhället. Du var själv inne i ett program och pratade om häromdagen för 3 dagar sedan tror jag att det var, om sjuksköterskorna. Mm. Deras situation, det är samma där. Vi har ofta pratat om skolan, situationen för eleverna, situationen för lärarna. Det är skit och pannkaka med väldigt, väldigt mycket av det som ska skötas av det kommunala, så att säga. Det som går ut på upphandlingar. Och det är bara privata intressen och det är bara pengar in som räknas, som man skiter i hur det går för de som ska försöka utföra de här sysslorna, eller är utsatta faktiskt för att de här sysslorna blir utförda på ett vettigt eller mindre vettigt sätt. Mm. Så är det. Men du, Kim, vi kan inte frångå i alla fall saker och ting. Vi måste ju ha en viss struktur även i hjärtsvärd. Dagens garv. Ja, och den här programpunkten, den vet vi, det är liksom som att kasta ut en sten i vattnet, den sjunker. Ja. Dagens garv är saxat ur Expressen. Bertil Persson är författare till denna lilla anekdot. Det var 2 bröder från Norrland som varje år går över vintern. De går över en frusen sjö på vintern då de ska till jobbet. Mm-hmm. En morgon då halkar en av bröderna och så säger han: "Vad i helvete, skit och pannkaka, vad det är halt." Den andra brodern svarar inte. Nästa vinter så går de där över isen och då halkar den andra brodern. Och då säger han: "Ja, det är det." Kim? Jag fattar ingenting. Jo, men du måste ju förstå att i Norrland så pratar man ju inte så mycket och så ofta med varandra. Alltså, jaha, okej. Ja, men då så, det tog ett år emellan. Där. Ja. Jag tror han tog i lite grann. Ja, jag tror också det. Det var i alla fall dagens garv. Ja, jättekul. Kim, välkommen till jobbet. Tack. Ska jag säga. Det är alla hjärtans dag idag. Mm. Jag skulle vilja göra, om jag får ordning på mina papper här, en liten resumé utav vad som har hänt i världen just denna dag. Då ska vi se där. Dagens datum i historien. Ja, vi skriver som sagt 14 februari och det är alla hjärtans dag. Det här har man firat sedan medeltiden. Det är Valentinius, helgonet där, som dog denna dag 269. Det är Valentin alltså som har namnsdag. En liten ros till honom då. Naturligtvis, kan väl vara på sin plats. Sen kan jag berätta att 1876 denna dag, det här är ju lite intressant faktiskt, den amerikanska uppfinnaren Alexander Graham Bell lämnar vid 11:30 på dagen in en patentansökan till Patentverket i Washington på en apparat med vilken man ska kunna samtala med varandra på avstånd. Det här kallas för telefon. Experiment med den här typen av verksamhet har pågått väldigt länge. Och det visar sig att 2 timmar innan Bell lämnar in sin patentansökan. Så lämnar en man vid namn Elisha Gray in en patentansökan på en liknande apparat. Men det är bara det att Bells så att säga, patentansökan, den behandlas 2 timmar, trots att han har lämnat in den 2 timmar efter, så behandlas den 2 timmar före. Nej, vad snopet för henne. Honom. Men var det en kille till? Ja, Elisha. Jaha, jag trodde det var en tjej. Ja, jag vet inte. Men i vilket fall som helst. Så Elisha lämnar in 2 timmar snopet. Innan, men blir behandlad 2 timmar efter. Ja, och vem står där med patentet och blir telefonens fader? Jo, det blir Graham Bell det. Sen kan vi konstatera, och det ska vi vara väldigt glada åt, Kim, och sträcka lite extra på oss. Denna dag, den 14 februari fast 1928, då vinner nämligen Per-Erik Särna Hedlund guld på 50 km längdskidåkning i OS-tävlingarna i schweiziska Sankt Moritz. Det blir Sveriges första vinterolympiska medalj någonsin det. Jamen. Ja, så var det. Ja, någon måste göra det också. Och 1987 denna dag, då vann Ingmar Stenmark, men det gjorde han ju i princip varje dag vid den tiden, så det var inte så konstigt. Ja, sen så sköt man upp den första satelliten som så småningom skulle bli det här Global Position System, GPSen. Nu har man 24 stycken sådana här GPS-satelliter. Det är ju väldigt bra. Man vet vad man är. Och sen också så kan andra hålla reda på var man är någonstans också. Och det kan ju vara så där. 1995 denna dag, då kommer det första numret av den svenska gratistidningen Metro. Den delas ut i Stockholms tunnelbana. Och numera så finns den i 21 olika länder och är världens största tidning utanför Japan faktiskt. Så grattis på födelsedagen säger vi till Metro. Föddes denna dag gjorde Harriet Andersson. Hon föddes 1932. Kim Kjernfalk. Harriet Andersson var i mitt tycke, i min liksom den här pubertala versionen av Gert Fylking. Den som du fortfarande besitter. Ja, lite, en version av. Version 2. Men då version 1. Alltså Harriet Andersson. Men är inte det teskitsgumma? Nej, vänta nu. Ja, men Harriet Andersson. Ja, men inte det hon som spelar teskitsgumman. Jo. Alltså jag tycker kom och Hedvig i ABC. Ja, du tyckte hon var fin. Ja, men vi går vidare. Jag vill inte bli hånad och häcklad. Du, Ronny Pettersson föddes denna dag 1944. Göta Petter. Ja, förlåt, fortsätt. Det gjorde jag. Och han dog, det vet vi, 1978 i en tragisk olycka. Kevin Keegan, han var brittisk fotbollsspelare och manager, det vet alla som tycker om fotboll. Han föddes 1951. Och sen så har vi, gjorde James Cook hette han, förstår du. Han var brittisk kapten och upptäcktsresande, han blev 50 år. Han blev dödad av infödingar, som det heter, på Hawaii. De gillar inte honom. Helt enkelt. Sen så dog 1960 och alla ni som gillar pingströrelsen, ni vet att Sven Lindman avled då 77 år gammal. Han var författare och ledare gestalt just inom pingströrelsen. Ja, det var väl det. Och sen kan vi säga också att Putte Wickman, den svenska klarinettisten, dog 2006. Får vi inte glömma heller Hagge Geigert. Nej. Han dog då 2000. Gjorde han det? Ja, det gjorde han faktiskt. Det tycker jag är viktiga bitar, för han kommer jag ihåg. Men varför har inte jag det på mina papper? Det har du. Det har jag där. Jag ska stryka för det faktiskt. Det var lite tråkigt. Ja, det har jag förbesett tyvärr. Då gör jag en liten notering där. Det tycker jag att du gör. Du? Mm. Och sen det här då med alla hjärtans dag som det är idag. Då kan jag berätta för dig att Finland, där firar man ju också alla hjärtans dag. Där kallar man det inte för, där kallar man det för vändag. Och i Finland har dagen uppmärksammats då sedan år 1987, då den togs upp i kalender. Under alla hjärtans dag så uppmuntrar bland andra Finlands Röda Kors. Röda Korset i Finland alltså uppmanas att delta i det frivilliga vänarbetet. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Ja, Kim Kärnfalk, hon retade mig för att jag hade... Att hela min pubertala dröm kretsade kring Harriet Andersson, och så tog hon miste, och så tog hon upp exempel ur Birgitta Anderssons livsgärning. Kom och skriv mig det, fonden. Och så går du på det också. Jag trodde det var samma person. Nej, och så har inte du koll på det. Jo, men den pubertala delen av Gert Fylking då lärde sig aldrig namnet. Jag ville bara vidare. Det var nämligen så med Harriet Andersson att jag var så kär i henne på något sätt. Och det var ju efter filmen En sommar med Monica då naturligtvis. Såklart, ja. Och då så tänker jag, jag måste ju komma henne nära på något sätt. Jag bodde inte så långt ifrån filmstaden. Oh no. Och då sökte de statister till en film där just sagda Harriet Andersson skulle spela med. Mm. Och jag, välkommen då, så skulle jag gå in genom vakten där och anmäla mig. Och naturligtvis går jag vilse. Och kommer in i korridorerna där. Alltså, hade du sagt så här, jag kom in i hennes loge, då hade jag känt att jag lite grann tvekar. Fortsätt, jag tror det blir värre det här. Ja, det blir det. Därför att hon kommer ut ur sin loge och har en badrock på sig. Hon öppnar liksom dörren till sin loge, kliver ut i korridoren. Och öppnar hon dörren för att någon råkar gå vilse och knacka på Hjärt, eller öppnar hon dörren och det är ren tillfällighet? Därom tvistade lärde. Jag visste det. Du är en stalker, Hjärt Fylking. Då öppnas dörren, och när hon öppnar dörren då följer liksom badrocken med. Den faller isär. Nej, det är klart den inte gör. Det är din sjuka hjärna som har byggt sig en egen historia efter så många år. Framför mig står i alla fall denna inkarnationen utav allt vad liksom skönhet, kärlek, sexualitet innebär för mig som 16 år. Mm. Jag tror inte hon kände samma sak. Då säger hon till mig så här, så säger hon, och vad kan en sån här liten pojke vilja här då? Jag gick ju bara hem. Det blev ingen provfilmning. Jag gick bara hem och la mig på sängen. Jag kunde ju bara läsa lite vacker poesi. Något annat gick ju inte. Hela den dagen. Och kvällen. Ja. Det händer så. Vad händer? Jag får gå ut till någon som skriar här utanför. Ja, jag vet inte vad det är. Du får stänga till dörrarna. Vi har haft lite bekymmer med saker och ting som sker på redaktionen. Jag vet inte vad det är. Kim, nu får du komma tillbaka. Du får stänga till Det var Amanda Jensen som satt där ute och vrålade. Jaha, ja, hon sjunger upp som det heter. Och det tycker jag, det har alla människor rätt att göra. Du Kim, vi pratar här om vad som händer med bussförarna. Ja, och jag jagar SL och jag kan inte förstå varför de inte ringer tillbaka. Jag måste gå ut och ta tag i det igen, Hjärt. Ja, då ska jag bara se om jag hittar de papper som jag... Som jag söker här i frågan, nämligen. Det handlar om vad SL har sagt i samband med uppköpet av bland annat det här med Arriva. Bland annat. Och då är man ju väldigt, väldigt glad åt att man har... Så här skriver SL i ett pressmeddelande när det stod klart att Arriva hade vunnit den här upphandlingen. De här trafikupphandlingarna är revolutionerande för vår bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet, säger SL:s styrelseordförande Christer G. Wennerholm. Han är moderat. Ja, och SL motiverar bland annat då valet med att Arriva erbjuder ökad produktion och kvalitet till en lägre årskostnad än vad övriga anbudsgivare har gjort. Sen så gör SL även då naturligtvis även bedömningen att Arrivas olika lösningar kommer att leda till en positiv utveckling av resandet. Och man fortsätter... Jag ser fram emot nya initiativ som ska leda till att våra resenärer blir både fler och nöjdare, även om jag inser att det första året inte innebär några större förändringar i trafiken eftersom Arriva ärver tidigare tidtabell i ett år, säger SLs vd Madeleine Raukas. Ja, det är väldigt vackra ord. Det är jättefint. Då kan jag läsa ett mejl som jag fick in här. Okej. Okay. Det står så här. Jag vill informera att Arriva leder och fördelar arbetet i Täbygaraget så att jag inte kan garantera min och andras säkerhet. Den stress och ohälsa som uppstått gör att jag inte kan framföra min buss på trafiksäkert sätt. Jag sjukanmälde mig igår kväll efter tjänstgöring då jag var gråtfärdig och kände mig helt slut. För att handläggaren ska förstå hur så var jag mer slut när jag behandlades för cancer 2002. Jag är hemma från arbetet idag och har bokat in läkarbesök imorgon för att beskriva min ohälsa och trötthet. Min senaste hälsostatus var tipptopp. Jag åker 17 km längdskidor på 1 timme och 20 minuter. Jag återhämtar mig väldigt snabbt när tid ges för återhämtning. Jag ska nu förklara min situation. Jag delade tjänst med ramtid på 12 timmar och 20 minuter måndag till fredag. Jag är ledig 3-4 timmar mitt på dagen. Vi saknar dagbäddar för vila. Jag bör sova 8 timmar. Jag går upp 1 timme och 30 minuter innan jag börjar och jag har 30 minuter med bil hem. Detta ger summa summarum 22 timmar och 20 minuter. Det ger 1 timme och 40 minuter kvar till återhämtning, rekreation och familjeliv. Det finns förare som har längre tid till arbete och därmed ännu mindre tid till personlig utveckling. Detta är för lite återhämtningstid och förarna drabbar av ohälsa. Mm. Okej, okay. Ska veta en sak och det är att det är väldigt ont om arbeten. Vad sa du, att det är väldigt... Ont om arbeten. Det är en väldigt hög arbetslöshet. Jo, jo. Och därför så kan arbetsgivaren göra på det här viset. Det vill säga, vill du jobba kvar eller vill du inte jobba kvar? Valet är ditt, va? Det är väldigt cyniskt sätt att resonera på. Sen är det så att vi fick ju också höra igår rapporter om att det fanns människor som hade... När förarna då ville prata med facket och slå larm, så fick de höra av sin chef att du ska inte bita den hand som föder dig. Ja, just det. Men jag fick i alla fall mig till handa ett annat mejl. Okej. Förarna, jag pratade med Reza då, Forgani, igår. Ja. Han berättade att de skulle ha en träff igår kväll, alla förare, för att försöka gemensamt förändra sina arbetsvillkor eftersom de anser att de är undermåliga. Ja. Och jag har ett brev här som de har skrivit då, som de har sänt till Arbetsmiljöverket med kännedomskopier till SL, Arriva och Kommunals fackförbund. Men då så fick jag också ett annat mejl. Det rasar in mejl hela tiden. Med en länk. Tydligen så har ABC varit ute och gjort en litet inslag om busschaufförernas situation från det här mötet. Kan det stämma, Gert, eller? Ja, det är vad jag också tror. Jag tror att det där, jag försöker hitta det. Och jag tror att han, vad hette han? Thomas Hedenius. Thomas Hedenius. Som vi pratade med. Ja, och det var ju en människa som var betald verkligen för att säga det han sa. Det kände man ju på en gång. Och han... Han lovade också att ingen skulle få sparken om man klagade. Men det vad man kan säga är väl att tomma tunnor skramlar mest i hans fall. Vi ska se om vi kan få tag på det. Jag sitter och bläddrar lite här grann. Vi ska se om det här nu lyckas. Det är Thomas Hedenius som pratar i alla fall. Ja, det börjar nog med en busschaufför, tror jag. Ja, jag vet inte riktigt. Vi ska se här. Om vi får igång den här datamaskinen. Nähä. Det är ju ljudet som är krångligt att få fram. Det ska det. Nej, men det startar inte överhuvudtaget här. Så. Nu ska vi se. Nu kommer det här lite grann. Pågår just nu bakom oss på utanför Arrivas lokaler, för busschaufförerna får inte vara inomhus utan står här utanför grindarna i Råsta i Solna. Och med mig så har jag en busschaufför som har jobbat i 31 år, Elsiv Arnqvist. Du säger att det här är det värsta du har varit med om. Vad är det som har varit värst? Ja, de har en väldigt dålig personalpolitik. De tar inte hand om sin personal. Vi har tajta tider. Vi hinner inte det vi ska. Vi hinner inte ta våra pauser. Det är så mycket så jag skulle behöva stå här länge, länge om jag ska ta upp alltihopa. Det låter ju också som att det är väldigt upprörd stämning här bakom dig. Du är inte ensam om att tycka så här. Nej, absolut inte. Alla tycker precis likadant som jag. Alltså, de bryr sig fullständigt noll om oss busschaufförer. Vi är inte värda någonting. Och det jag är lite förvånad över det är att de inte förstår att om vi mår bra på arbetet, då gör vi ett bra jobb. Ja, och det är väl det som är det centrala. Mår busschaufförerna bra? Mår de bra? Det här är ju ett serviceyrke. Mår de bra som håller på och utför servicen, ja då blir det bra för alla andra också. Vi ska fortsätta att prata om det här. Vad heter det? Ja, Fredrik har kommit in i studion. Fredrik, du får stilla dig ett litet ögonblick. Vi ska nämligen... va? Nej, kör. Ja, nej. Men allvarligt talat, du ska få din chans. Alldeles strax ska vi ha nyheter. Men först ska vi ha lite reklam. Du kan ringa in faktiskt 0200 11 12 13 under den och berätta vad du tycker. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Klockan har blivit 6 minuter över halv 9. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Ja, det gör du, ja. Hur bor du där ute, Kim? Nej, men jag fick ett samtal precis. Jag bara undrar hur det står till egentligen med de här olika arbetssituationerna eller för arbetsförhållanden för folk. Jag pratade med en man som ville vara anonym. Som sa att jag vill inte ta fokus på det med busschaufförerna, men det finns ett stort taxibolag i Stockholm som kör nästan 100% av alla alltså sjukvårdstransporter och sånt där. Ja. Och de människorna som sitter i de taxibolag, de har inget kollektivavtal. Nej. Utan de får liksom förhandla var för sig. Det känns som att vad har vi fackförbunden till och vad har vi liksom, vad fasen tog solidariteten vägen? När jobbar man ihop och när jobbar man själv? Och framför allt, är arbetsgivarna så rädda för att människor ska vara fackligt anslutna så att de ställer ett krav tillbaka? Och som i det här fallet med Resa då, som är huvudskyddsombudsman för Rostagaraget, att han blir så ansatt på grund av att han för... Han gör sitt jobb och för den talan som han ska. Jo, men man vill ju inte att kritik ska framföras. Men kan det verkligen stämma att taxichaufförer har det så? Jag eller att... tror att allt som folk säger där ute när det gäller hur det har blivit nedskärningar och så vidare i samhället, det tror jag stämmer. Vi ska se om vi har en anonym råstaförare med oss. God morgon. Ja, god morgon. Ja. Hur är du? En liten sak. Våra trafikledare, de har ju ingen utbildning och därför har de heller inget säkerhetstänkande. Och de sätter ju ut då vagnar till vilket pris som helst. Kan du bara förklara, vänta, kan du bara förklara vad en trafikledare är så att jag förstår andra som inte vet? För jag vet inte vad det är riktigt. Trafikledare är en sån som vi vänder oss till när vi har problem med våra bussar. Okay. Eller att vi är försenade eller någonting sånt. Och de sätter ju också ut bussar då av vagnar. Till oss, vilken buss vi ska ha. Men måste man inte ha någon utbildning för att jobba med det, menar du? Ja, det borde man ha. Man borde ju ha lite teknisk utbildning på hur en buss fungerar och varför man inte ska sätta ut en buss exempelvis som har dåliga bromsar. Ja, det kan ju till och med jag räkna ut. Ja, jo, men det gör de ju för att det spelar ju ingen roll, tycker de, för att det viktigaste är att turerna körs. Jag kan berätta för dig att polisen tog oskattade Arriva-bussar på Vaxholmstraden. Det var linje 670 förra veckan. Sen så kan man fråga sig varför står hundratals bussar på tomgång varje morgon i Täby. Ja, det kan man fråga. Sen kan man fråga sig hur det kan komma sig att det är hos Caretia, det är ett företag som sköter service och säkerhetsfunktionskontroll. De fick i höstas påhälsning i Täbygaraget av polisen klockan 03.00 och tog med sig ett antal arbetare utan papper. I Åkersberga så kör deras anställda utan busskort på allmän väg mellan tvätthallar och bussuppställningsplatser. Man kan ju få köra inom inhägnat område kan man göra, men inte alltså i Åkersberga. Hävdar en brevskrivare, får vi ju säga. Vi har ju inte bevis för det, så vi kan ju inte slänga ur oss vad som helst. Nej, men... vi säger inte att allting är absolut sanning här, men vi får samstämma. Vi har ju också Caretia som städar och sköter våra bussar. Och det är de som gör säkerhetskontrollen som är obefintlig. Ja, och det är bara säck och sen så ska vi ta bussen och så ska... Är det något fel då så är det ju vi som torskar. Senast igår så var det ju en förare som åkte dit bara för att han fick inte hejd på bussen ordentligt. Så att den åkte ut en bit i vägbanan lite trafik. Och tyvärr låg det en polisbil bakom. Mm-hmm. Han åker på böter naturligtvis. Ja, naturligtvis gör han det. Och det är ju många system på en buss som ska fungera, så vitt jag förstår. Det är ju såna här automatiska bromssystem när dörrarna öppnas till exempel. Ja, visst. Och du vet, de kan ju begära att vi ska sitta och köra med en buss som inte stänger, alltså som inte dörrbromsen fungerar på. Det innebär ju att när vi stannar vid en hållplats så släpper vi foten på bromspedalen och öppnar dörren som man gör i normala fall, så fortsätter bussen att rulla, vilket kan ju då medföra att skada sig. Ja, det är klart att det gör. Det är klart att det gör. Om man kör en sån buss som man får ut i trafik, ja då är det ju arbetsregeln ifrån Arrivas sida. Ja, och det där är ju helt fantastiskt att det är på det viset. Ja, jag förstår att ni är förtvivlade. Var du på det där mötet här om kvällen? Nej, jag kunde inte. Jag är styrelseledamot i min bostadsrättsförening. Ja, okej. Ja, det är mycket nu. Tyvärr. Det är mycket nu. Att det blir så mycket på en gång. Man kan inte vara på två ställen samtidigt. Nej, det kan man inte vara. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Tack, hej. Hej, hej. Då ska vi se. Hallå! Vem pratar jag med? Det är Robban. Jaha, Robban, vad kan du vilja en sån här tid på morgonen då? Jag uttrycker min fulla sympati för alla busschaufförer. Okej, Robban, det blir de säkert glada över. Det gör vi härifrån också. Ja, det är bra. Vet du, jag uppmanar till vild strejk. Kör inte en jävla buss idag. Ja, jag tror nog tyvärr så tror jag att bussförarna är alldeles för lojala mot trafikanterna för att göra det. Och sen är de dessutom, tror jag, tyvärr alldeles för uppskrämda av det faktum att arbetsgivaren säger till dem, ja men passar inte så behöver du inte jobba här. Det står nämligen tusentals bussförare i kö. Och, gör det verkligen? Ja, det gör det. Ja, men låt dem köra då. Ja, men då blir ju de bussförare vi har av med jobbet, och de bussförare som nu är utbildade, de är alltså utbildade genom Arbetsförmedlingens försorg, och de är till 75% betalda utav Arbetsförmedlingen, så att Arriva och andra bussbolag får alltså 4 bussförare till priset utav en. Ja, men det är ju alldeles utmärkt, eller hur? Men om vi säger nu att alla busschaufförer bara kliver av och skiter, lämnar sina bussar alltihopa, stoppa in de där nya och se vad som händer då. Ja, de kommer inte hitta nya, för att om människor går ut i vild strejk på det sättet så kommer hela Stockholm kollapsa. Folk förstår inte hur viktigt det är med busstrafik förrän den uteblir. Så att på ett sätt så skulle man ju vilja säga så, men jag tror inte, som du säger, Gert, de är för plikttrogna, men jag kan förstå. Ja, och jag tycker att det är helt korrekt. Låt då Arriva lösa problemet. Men du, jag skulle vilja ta det här ett stycke längre. Jag måste säga också, det är inte bara Arriva. Vi har fått mejl från andra bussbolag eller som är lika dåliga, så att det finns fler. Ja, det finns det. Men Arriva har ju blivit sinnebilden för tok när det gäller arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik och personalpolitik och annat. Men låt alla andra arbetsgivare känna på deras sätt. Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår hur du menar, och det är väl där man ska vara lite mera eftertänksam, så man får ett lite bättre genomslag. Du, tack så hemskt mycket. Tack så mycket för ditt samtal. Kim, vi ska fortsätta prata om det här. Vi fortsätter att jaga någon representant från SL. Det verkar vara svårt. De verkar vara rädda. De verkar vara lika rädda att prata med oss som vissa bussförare verkar vara rädda att uppge sina namn, därför att de är rädda om sina jobb. Varför har vi en sån situation? Den frågan kan vi bara spekulera i. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, vi hörde just för en liten stund sedan så lyssnade vi till ett avsnitt eller ett litet klipp från ABC. De hade varit ute vid Buskarot i Råstad, där pågick det utanför staketet. Man fick inte hålla den här samlingen innanför staketet. Där hade man träffats för att diskutera hur arbetssituationen var. Vi har med oss på tråden hoppas jag en kille som heter Nico. Hallå Nico. Ja, hallå. Pratar du med mig? Ja, Nico, nu pratar jag med dig. Du har bott i Sverige sedan 1967. Du är grek. Grekcypriot, stolt över mitt ursprung. Grekcypriot till och med. Okej. Okay. Men bott i Sverige sedan 67 som sagt och upplevt exceptionellt goda tider, som man är förvånad hur det kunde bli som det blir idag. Ja, för att 1967 då var det fortfarande full rulle. Ja, det förstår jag. Jag förstår att vi lever i en föränderlig värld, som man säger, och allting förändras. Men, och jag förstår att ett företag som kommer att göra någonting har ett visst intresse, men inte till vilket pris som helst, tycker jag däremot. Nej. Som sagt, jag jobbar på Råta. Vänta, förlåt, vad är det som skriker i bakgrunden? Det är någon kollega som ringer från en annan bord som vill ha kontakt med någon. Jaha, okej. Jo, som sagt, min erfarenhet är lite mer personlig. Okej, okay, varsågod. Hör du mig? Ja, vi hör, vi lyssnar. Vi lyssnar. Ja, jag är lite mer personlig, som sagt, erfarenhet. Som har nog varit lite traumatiskt, tycker jag. Och jag säljer mig till mina kollegor. Men framförallt så får jag väl stå för, och jag står ut med namnet. Jag vill göra allting som jag gör blankt, eller blankt med namn och så. Mm. Är du inte rädd för att bli varnad? Jag har ju lite noja, har jag väl fortfarande. Det som jag har upplevt, det har ju varit dramatiskt. Jag har gått lite behandling, men jag bearbetade. Jag har ett tagg mot mitt företag. Jag har upplevt alla upphandlingar på Råsta. Okej. Okay. Det var ju det värsta. Och min personliga och min privata, vad ska vi säga, upplevelse. Jag kommer till jobbet en vacker eftermiddag. Jag jobbar delat. På morgonen gick det bra. På eftermiddagen kommer jag. Jaha, du har inte slips på dig. Nej, men jag har skarp. Men jag har en slips. Nej, snälla du, jag kan inte med slips. Och det är någonting mellan min doktor och mig. Jag behöver inte gå ut med det. Nej. Ja. Okej, kan du inte ha slips, då får du gå hem. Mm-hmm. Va? Ja. Men är det klädkoden, man måste ha slips? Men varför får tjejerna ha slips eller skarp? Och vi får inte ha, vi killar får inte ha... Okej. Det ingår i uniformen. Och det hade jag, fullt uniform, med skarp. Men killar skulle gå... Men jag kan inte bära slips. Jag har problem med det. Ja, du behöver ju... Alltså... Ja. Visserligen har jag fått komma tillbaka. Jag skulle få komma tillbaka. Först var det med slips, men det kan jag inte. Moment 22. Ja. Men du kör, alltså det sitter väl inte i slipsen huruvida du kör buss bra eller inte? Jo, säkerligen. Mina passagerare brukar inte lägga märke till om jag har slips. Nej, hur har ni löst det nu då? Hur går det nu då? Ja, det vet jag egentligen inte riktigt. Vi jobbar, men jag vet inte om det är en tyst överenskommelse att jag får jobba utan slips när det ska. Skulle vara en lösning för mig, jag har inte hört någon lösning. Så fortfarande är bollen deras. Okay. Focka mig vilket ögonblick som helst. Ja. Jag vet inte, det är bara nojigt antagligen. Nico, min vän. Nico. Ja. Tack så mycket för din berättelse. Okej. Hej då, hej då. Tack snälla. Hej. Kim. Mm. Läser Helsingborgs Dagblad. I Helsingborgs Dagblad så står det så här. Det är ju inte bara så att säga här i Stockholm som det är bekymmer med den kollektiva trafiken, utan även i Göteborg. I Göteborg idag faller domen mot Göteborgs spårvägars vd Lars Börje Björfjell. Han har åtalats för att han har låtit 27 stycken av de kommunala bolagets bussar gå i trafik trots att de inte har klarat gällande säkerhetsföreskrifter. Vad heter han, sa du? Han heter Lars Börje Björfjell heter han. Mm. Ja, och polisen upptäckte en massa fel där och som gjorde att bussarna inte var så att säga kördugliga. Björfäll nekar till anklagelserna, vilket de gäller då brott mot fordonsförordningen. Okej, vd på Göteborgs spårvägar AB. Ja, okay. Och jag måste säga det att jag tycker att det är väldigt bra att man tar liksom högsta hönset och helt enkelt säger att du är ansvarig för det som sker i bolaget. Mm. Du är vd och är ansvarig. Du står ansvarig inför styrelsen och du står ansvarig inför vad som händer och sker på bolaget. Och det är ytterst du som ansvarar för att trafiken sköts och att bussarna fungerar som de ska. Och det där är, tycker jag, väldigt, väldigt bra. Får vi se här om han blir fälld eller friad. Oj, vet du. Det är Caretia som har hand om det i Göteborg också. Ja. Ja men, det är ju bara stora multinationella företag som jobbar med den här typen av verksamhet. Och de är ju i sin tur, vad det verkar, väl inte speciellt noga när det gäller moral och etik och sånt där. På något sätt. Ja, vi kan inte dra alla över en kam. Det får vi inte göra, Gert. Nej, men det vi hittills har så att jag fått reda på så verkar det ju som om att de här stora företagen, Arriva som vi vet är ju ett tyskt bolag som ligger under det statsägda Deutsche Bahn i Tyskland. Mm. Och där har man ju, och det, i och med att Arriva har lagt så lågt anbud, va? Så måste Deutsche Bahn gå in, för att inte Arriva ska konka här i Sverige, så måste Deutsche Bahn gå in och skjuta till rätt mycket pengar faktiskt. Det är en märklig karusell det där. Mm, det är det verkligen. Och det där har man liksom uppmärksammat inom EU nu, om det får gå till på det viset. Ja, Kim. Vi ska naturligtvis prata mer om det här. Vi jagar kanske de nu efter 9 då har möjlighet att svara på SL och svara på våra frågor. Vi har enträget jagat dem, inte bara idag utan även igår. Jag har till och med ringt kundtjänst och där är det upptaget, så att jag antar att det är rätt många som ringer om andra saker också. Ja, det är väl det. Och går man in på SLs hemsida och tittar på klagomålen så är det ju faktiskt en rätt stor... Ja, men gnäll inte så nu, Gert. Nej, jag gnäller inte. Jag bara säger att det fungerar inte friktionsfritt. Nej, nej. Kim, vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Klockan börjar dra upp emot 9. Du ringer 0211 12 13. 0211 12 13. Via 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Kim Kärnfalk, vi fick av en mejlskrivare här höra, tycker jag, på sitt sätt sensationella uppgifter. Vi har inte kollat dem, vi vet inte om det stämmer. Men det finns väl ingen anledning i och för sig att tro att det inte skulle stämma. Det står så här: polisen tog oskattade Arriva-bussar på Vaxholmstraden. Det var linje 670. Polisen tar bussar som är ute och kör. Ja, det verkar inte klokt. Ett företag som heter Caretia, de sköter service och säkerhets- och funktionskontroll. De fick i höstas påhälsning i TB-garaget av polisen 3 på natten. De tog med sig ett par arbetare där utan papper. Ja, vi ska ringa upp Caretia så de får förklara om detta stämmer eller inte, så att vi inte far med osanning här. Men det låter väl, jag slängde ut det här för en liten stund sedan, redan nu fått tips på att många människor som jobbar då och underhåller och fixar med bussarna. Och städar och så, menar du? De kan inte ett ord svenska, vilket försvårar ju verkligen om de ska slå larm om att något är fel. Ja. Och det är många busschaufförer oroade över, att det är svårt att liksom... Kommunicera, ja. Alltså, det är verkligen svårt att kunna uttrycka sig i skrift, för de får ju felanmäla liksom, och det är ju svårt om man inte kan behärska språket. Ja, jag visste det. Vi ska så skulle se. Det kunna vara. Vi har någon... Hallå, vem där? Ja. Hallå? Hallå, ja. Hallå? Ja, vem pratar vi med? Jag hade pratat med Ulf här. Hej. Hej Ulf, välkommen till Hjärtsvärd. Tack ska du ha. Det här med busseriet, va? Ja. Det är ju en... en soppa för sig det. Jag har jobbat en del år här nu i citytrafiken. Jag är chaufför på någonting som kallas för citygruppen. Jag kör alltså morgon och kväll. Så jag kör rusningstrafik både morgon och kväll. Okej. Okay. Och mycket av det som sägs här, eller det mesta, det är ju faktiskt helt korrekt, va? Och det vi strävar efter chaufförer, det är ju att upprätthålla säkerhet för våra passagerare i första hand. Va? Mm-hmm. Och det är ju precis det. Det är precis det, ja, som är det som angår oss alla. Förutom, ja, det, jag som är bara resenär, så angår det mig att ni inte mår bra på jobbet och får liksom drägliga arbetsförhållanden. Det tycker jag är kast. När jag tar upp mitt blåa SL-kort och blippar det i era maskiner, då vill jag att det blippet också ska stå för att det inte bara är jag som ska vara säker. Det ska ni också vara. Ja, helt klart. Eller så. Och jag kan säga det, jag har jobbat, alltså jag är en gammal man idag, men jag har jobbat alltså i mitt tidigare liv som jag är fordonstekniker i grunden, va? Och jobbat med tunga fordon på tekniska sidan i 20 år. Mm. Ja, och sen så gick jag över till försäljning och sålt lastbilar och bussar tidigare. Sen så började jag med detta när jag kom till Stockholm då för ett par år sedan. Men jag kan säga det att den tekniska standarden på en stor del av de här bussarna som rullar i Stockholmstrafiken, den är under all kritik alltså. Okay. Vi har bussar som boxeras, varenda dag boxeras och bussar bort för att de stannar. En annan typ av åkeriverksamhet skulle inte klara sin verksamhet med så dålig standard på sina fordon. Mm. Jag garanterar dig, jag har erfarenhet av att sälja de här fordonet i andra hand. Om jag satt de här gamla bussarna som rullar i Stockholmstrafiken på en gård och skulle försöka attrahera köpare till dem, så hade jag inte fått dem. Inte ens exporterat dem utomlands. Jaså. Jag ser att det är ett skrotvärde på de flesta av de här bussarna. Mm. Vi har fått in några stycken nya M&M-bussar. Och det är väl de som, kan man säga, håller en acceptabel standard. Det andra är i stort sett skrot, skulle jag vilja säga. Men då tänker jag så här, förutom då, om jag hade varit busschaufför, förutom då att det är kassa arbetstider och dålig stämning för att man känner sig så inte lyssnad på, ska man dessutom köra runt på ren skit. Alltså en bra, smidig buss måste ju vara en jättestor del av en arbetsmiljö. Jag är helt klar. Helt klart är det. Och jag ser liksom inga hela ekonomiska incitament för att köra omkring med sådana här gamla bussar. För idag är det så billigt att finansiera nya fordon. Va? Så varför inte lägga lite pengar på att finansiera nya fordon istället för att reparera gamla fordon? Det finns alltså ingen saklig grund för att föra detta, denna politik som de gör. Jag förstår faktiskt inte det. Du kan finansiera nya fordon idag för kanske 3% ränta. Mm, ja. Ja, men nu tycker väl jag inte att man ska åka runt för mycket med bara lånade pengar. De där måste ju betalas tillbaka någon gång. Jo, men om det innebär att det är farligt för både resenärer och framför, det är ju katastrof. Det är ju särskilt därför vi också följer den här rättegången med sån spänning. Ja. Den här domen som kommer att avkunnas idag om Göteborgs spårvägs vd Lars Börje Björfäll. Ja. Det ska ju bli väldigt intressant att höra om han fälls för det där eller inte. För det var ju 27 bussar som polisen hade tagit i beslag, som visade sig, som då gick i trafik trots att de inte hade klarat gängse säkerhetsföreskrifter. Får jag fråga en sak, en sista fråga bara. Har du hört, för vi har fått in tips på att det finns garage som anlitar papperslösa flyktingar som får ta hand om underhåll och sånt på nätterna. Kan det stämma, tror du? Ja, det kan det säkert göra. Jag kan inte gå i god för det. Jag vill inte säga det, men det kan det säkert stämma. För det här drivs alltså inte på ett seriöst sätt, den här trafiken i denna stad. Det kan jag säga. Det kan jag säga. Det vet jag 100%. Tack! Men när vi kommer tillbaka till det här med den tekniska standarden. Och det blir inte billigare att hålla på att reparera gamla bussar och boxera kanske 3-4 bussar om dagen. Vad kostar det? Bara boxeringskostnaderna. Mm. Och du ska reparera gammalt skit. Det blir absolut inte billigare än att finansiera lite nyare fordon. Du kan ställa stora krav på dina leverantörer idag och du får den senaste miljötekniken. Bara tänk på en sån sak. Här håller vi på att prata om att vi ska köra för Hornsgatan med dubbdäck. Så kör vi med gamla bussar för Hornsgatan kanske 200 gånger på dygn. Fyra och fyra ut en massa skit. Ja, så är det. Man måste ta en helhetsblick över alltihopa. Självklart, du har helt rätt i det. Tack så mycket för samtalet. Tack. Hej. Tack. Kim, det är ju skrämmande det där att folk inte bara tror sig veta, utan när man nämner det, ja, så säger de att ja, det skulle inte förvåna mig. Det är ju ingen som direkt säger nej, så är det inte. Och då menar jag hur man alltså behandlar de här papperslösa, så kallade papperslösa flyktingarna som man då sätter att arbeta för väldigt låga pengar på nätterna. Och de är ju naturligtvis väldigt glada över att de som det heter då får jobben till 50 kronor i timmen kanske eller någonting. Utan försäkringar och utan någon hjälp. Utan... Och sen är det så här att jag har lyckats komma fram till pressavdelningen på SL och jag väntar på att de ska ringa tillbaka. Sen ska vi göra en intervju och få ta reda på lite grann om hur de tänkte när de lät Arriva få den här upphandlingen, vinna upphandlingen med så mycket lägre anbud än de andra. Det om det stämmer. Det stämmer och vi ska fråga naturligtvis. Nu ska vi höra vem vi har med oss på tråd. Hallå? Hallå, ja. Hallå? Ja, Kim. Mm. Medan du väntar på att vi ska få in ett samtal ifrån SL så kan jag berätta för dig att man skrev faktiskt i sitt pressmeddelande när det stod klart att Arriva hade vunnit upphandlingen. Då skrev man så här. De här trafikupphandlingarna är revolutionerande för våran bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet, säger SL-styrelseordförande Christer G. Wennerholm. Det är vad han säger. Man liksom sätter då, det ska man väl göra på sitt sätt, resenären i fokus. Men det är knappast styrelseordförande Christer G. Wennerholm som med sitt svett och sitt liv och sin dåliga lön får se till att resenärerna får det så bra som möjligt. Det är det inte. Utan han har försatt de här som ska underhålla de här avtalen i otroligt dålig, i en dålig möjlighet. Jag hörde nämligen ifrån en som arbetar inom SL, en kvinna, som sa så här på direkt fråga efter det att det här avtalet med Arriva var klart. Men hur ska det här funka? Det här kommer ju inte att gå. Det ser man ju, det funkar ju inte. Ja, men snälla rara du, det är inte vårt problem. Det är ju deras problem, svarar man då. Mm. Ja, sådan är inställningen. Hoppas att SL ringer. Det kommer de göra, det tror jag. Ja. Och du ringer också och du ringer 0211 12 13, 0211 12 13. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Ja, vi pratar om det här med bussar och det är väldigt många som ringer och är väldigt engagerade och det är väldigt många som tyvärr inte vågar gå ut i etern och säga jag har information men jag vill inte gå ut, man kan känna igen min röst och så vidare och så vidare. Vad beror denna rädsla i? Ja, det kan man bara fråga sig, man är alltså rädd om sitt jobb. Hallå, vem där? Hallå? Hallå, ja. Hej, hej. Vem pratar vi med? Jag tänker vara anonym faktiskt, men en rösta före dig då. Okej. Okay. Hej på dig. Hej du. Nej, jag vill bara säga så här. Att vakna 4 på morgonen, komma till jobbet sen, komma i god tid. Mm. Men ändå var vi tjänade 4-6 minuter till första turen då. Ja. Det är inte kul. Nej. Varken mig eller resenärerna. Jag förstår det. Det som är tråkigt här är att resenärerna inte ringer till chefen och skäller på honom. Istället är det vi förarna då. Som får ja, det är klart. Ja, men det blir ju så tyvärr. Och hela dagen blir förstört. Ja, det kan jag tänka mig. Häromdagen har jag... jag hade mått rast då. Och sen skulle jag köra en tur. Från... det minut som min motrast var slut till den minut turen skulle ha avgått var det 8 minuter mellan då. Så tänkte jag, herregud, det här kommer ju aldrig funka liksom. För det finns ju 4-5 nycklar som man måste stoppa in, alkohollås och det och det i bussen då. Det tar minst 4-5 minuter i och för sig bara. Okej, jag förstår. Att gå igång bussen. Sen tänkte jag bjuda 8 minuter från min egen ficka då, min egen motrast. Och jag kom till den busshållplatsen och jag skulle ha gått. Ja. Sen kör jag turen. Ja. Och när jag kommer till sluthållplatsen då. Ja. Så är jag 4 minuter försenad. Ja, jag förstår. Jag har redan bjudit 8 minuter. Ja. Och sen skulle jag ha avgått precis när jag kommer. 34 skulle jag ha kommit. Och 34 skulle jag ha avgått. Och jag var redan 4 minuter försenad. Ja, jag förstår. Det är ett helg. Jag förstår, du anonyme ringare, att det är problem att hålla tider och att det är jävla märkliga turtabeller, tidtabeller som måste hållas och så vidare. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Förlåt mig, Kim, jag ska dra upp en regel. Varsågod. Tack så mycket, skulle jag bara säga. Ja, tack för att du ringde, skulle jag säga. Jaha, du skulle säga tack. Tack att du ringde. Du, vi ska se. Vi har ett samtal här på väg in. Varsågod. Ja, där. Hej, Gert och Kim. Hej, god morgon. Jag ville bara säga att det är ett strålande program som ni gör och lyser upp alla problem som finns hos Arriva. Tack. Tack så mycket för det. Jag kör själv buss i Råsta och kan intyga att det mesta som tas upp där, det är sant. Ja, det är för jävligt i så fall. Det är inget påhitt, det är inget spekulation, det har hänt. Mm. Men då undrar jag så här, jag lyssnade nämligen på ABCs intervju med Thomas Hedenius som jobbar på Arriva. Han sa att väldigt många av de busschaufförerna som hade möte igår var otroligt nöjda med sin arbetsplats. Kan du intyga det eller? Tvärt emot, absolut inte. Okay. Som Gert har nämnt tidigare, han får ju betalt för att säga dessa vackra ord. Mm. Ja, visst är det så, visst är det så. Du, tack så mycket tack för så ditt mycket. Tack, tack. En kort sak bara. Okay. Jag hoppas att denna program hör också personalen och kollegorna i Märsta och Ekerö och öppnar också sina ögon och öron och vågar träda fram. Ja. Okej, okay, du menar att det finns fler garage som har det som far illa? Absolut. Ja, jag tror... ja, vi börjar få en bild av det och att det inte bara gäller Arriva utan även andra buss, andra företag. Men tack så mycket för ditt samtal. Ha en bra dag. Hej. Hej. Ja, Kim, det är ju på detta viset att det är ju naturligtvis inte bara ett garage det här gäller. Det här gäller ju Arriva till exempel i stort. Arriva är ju ett företag som jobbar över hela landet bland annat. Så att det händer ju naturligtvis saker. Det är inte bara Arriva utan det är flera bolag som dras med samma typ av problematik som då de anställda ska så att säga lösa för att företagen ska gå ihop. Vad jag skulle säga var att jag ser det här som ett lite större problem än bara att busschaufförerna har jobbiga tidtabeller och att de inte får matraster och så vidare. Det är ett annat mycket, mycket större problem det här. Det är en nedmontering för alla människor i samhället, faktiskt på alla nivåer. Du har busschaufförerna, ja visst, de ska köra bussarna, men på bussarna ska det ju åka en väldigt massa människor. Alla dessa massa människor, de ska ju till jobbet och man förväntar sig att man ska komma fram säkert, att man ska komma fram i tid. Och det visar sig att i allt högre utsträckning så gör man inte det. Man Nej. Kommer fram för sent och man får byta buss därför att det har blivit krångel med bussen, eller i värsta fall har bussen råkat in i en trafikolycka eller tappat något hjul eller någonting sånt märkligt. Därför att det är dåligt underhåll på bussarna. Det är den ena saken. Samma typ utav så att säga genomkapitalistiskt tänkande, då menar jag det fula kapitalistiska tänkande. tänkandet, råkapitalistiska tänkandet, förekommer ju också, och det vet du, du tog ju upp det i ditt program häromdagen, på sjukhusen. Sjukhus och sjukvård, det köps upp, det privatiseras, och det blir sämre och sämre, och det blir mer och mer så att, och väldigt många fler människor som håller på med kirurgi, som håller på med som är läkare, ja, de hamnar på något sätt i någon sån här lyx, lyxkonsumtion, där man istället för att hålla på med vettiga grejer så håller man på och suger fläsk på kärringar. Alltså det är ju fullständigt bizarrt. Och det är då sådana som kan betala för sig istället. För de behövs ju, de här läkarna behövs ju. Det finns ju en läkarbrist, ja, utan nåd i det här landet. Alltså det blir så märkligt. Det är sådana märkliga prioriteringar. Och det här fungerar ju. Vi får höra talas om de som kör taxi. Vi får höra de som kör sjuktransporter och så vidare och så vidare och så vidare. Överallt så är det människor som beklagar sig över att den här privatiseringen har så att säga slagit ut mycket av det som en gång var kännetecknet för Sverige. God hälsa, god arbetsmoral, god trygghet och så vidare och så vidare. Och att man fick mycket för pengarna. Det vill säga man fick mycket för skattepengarna. Vad får för skattepengarna idag? Fan, skit och ingenting. Herregud, vad du orerar nu, Gert. Nu är det din tur. Du måste ju få andas lite också. Ja, men jag säger, nu är det din tur. Ja, jag vill säga så här att jag tänker gå ut alldeles strax och jaga vidare på SL. Jag hoppas de ringer tillbaka snart. Jag tänker också försöka få tag på Caretia, de som underhåller de här bussarna, och ta reda på, de ska få bemöta de här tipsen om papperslösa flyktingar. Vad tror du om det? Ja, det tycker jag. För att vi kan inte sitta här och undra, då är det bättre. Nej, att ta reda på fakta. Det kan vi inte göra. Däremot så skulle vi faktiskt kunna, nu vet vi inte vilken dag det här var, men polisen hälsade faktiskt på i TB-garaget, påstår den här mailskrivaren, klockan 3. Ja, en av dem. Ja, och vi har hört det här från andra håll. Så att i så fall så borde det ju finnas papper hos polisen på att de har tagit med sig folk. Mm. Så kallade papperslösa flyktingar. Och är det så, då jävlar blir jag förbannad. För så får det inte gå till. Mm. Och jag har sett Kim förbannad och stått i närheten. Och det är som att befinna sig i en lavin. Ja, du blev lite spak då, Gert. Det är, ja, tur att jag inte blir arg så ofta. Det är du som har den rollen här. Mm. Det är jag som har den rollen, det är jag glad för. Ja, jag med. Kim Kärnfalk, spring ut och leta reda på och sök med ljus och lykta efter presstjänstemännen där, eller presspersonligheten där på SL. Du får ringa 0211 1213 nu, så prata med oss i studion här. Jag vill veta mer om de här papperslösa flyktingarna. Är det så verkligen? Ja, ring 0211 1213, 0211 1213. Anlitar alltså, är det så att etablerade företag som sköter bland annat städningen utav bussar och tåg och vad det nu är för någonting, använder de papperslösa flyktingar? 0211 1213. Lira 1,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Mina damer, mina herrar, meine Damen, mein Herren heter det ju. Vi pratar här om toppen på ett isberg, som det heter. Det är många som säger det. Och det handlar ju om det här med busschaufförerna och deras villkor. Men jag tror som sagt inte att det är annat än toppen på ett isberg. Alltså, Sverige gick på 50-talet, 60-talet gick som kanonen, men sen så skulle man förvalta det där. De andra länderna hann i kapp efter andra världskriget. De gick inte bara i kapp, de gick förbi och de lämnade Sverige långt efter. Och det må vara en sak, men sen har det visat sig att det är på andra områden än just liksom tekniska eller på fabrik eller på vad det nu är för någonting. Så vi har dessutom hamnat efter, till exempel när det gäller utbildning. Det är ju väldigt märkligt. Hur kan vi, detta högteknokratiska, välutbildade folk, hamna längre ner för varje år som går på de här listorna över vilka som är bäst, som har bäst skolor i världen? Det är ju fullständigt, det är ju sensationellt. Det är ju helt sensationellt egentligen. Vi ska se vem vi har på tråden. Hallå? Vem där? Hallå, ja. Hallå, min vän. Hej, det var Tobias. Hej, Tobias. Hej. Hörru, det här har ju till djupare. Vi har ju tittat nu på hur problematiken med upphandlingen har slagit. Men vad som kommer blir ju ännu värre. Jaha, hur så? Ja, men det finns en utredare som tillsattes av vår regering som heter Ulf Lundin som skapar en ny kollektivtrafiklag. Ja. Och den säger ju att all kollektivtrafik ska vara helt styrd av marknaden. Ja. Det är fritt att skapa ett bussbolag och köra de linjer man själv tycker. Ja, du och jag, jag har förstått det, att du och jag skulle kunna slå oss ihop, skaffa fram ett par bussar och så skulle vi kunna köra linje 604 till exempel. Ja, och de linjer som inte är lönsamma, de ska samhället gå in och betala. Ja. Det innebär att i Stockholms innerstad kommer det vara köer med bussar. Men ute på landsbygden kommer det inte finnas någon. Mm, förmodligen. Det är ungefär som med taxi. Precis. Men det finns ju ett steg värre. Om Lundin får bestämma, som han skriver i sin utredning, så ska det här gälla även tåg och flyg. All kollektiv transport ska det gälla. Det är ju en ganska schysst tanke. Ja, här i stan så har vi ju en kille som heter Christer Wennerholm. Mm. Och han är ju trafiklandstingsråd och han är ju tillika styrelseordförande i SL, eller SLL som det heter numera. Mm. Och vi försöker få tag på honom där och försöka fråga honom, för att han är ju den som så att säga är ytterst ansvarig för de här olika grejerna, hur de implementeras och hur det genomförs och så vidare. Absolut. Men hela vår tanke är ju att Lundin ska få råda. Tanken är ju att det ska vara fritt fram med olika bussbolag och och det kommer skapa en stor kaos. Det här är en kopia av vad man hade i England, och i England för 15 år sedan, och nu håller man på att köpa tillbaka det och försöker skapa det till ett styrt ifrån samhället. Ja, men det är väl så man ska lite grann se det egentligen, va? Man ska väl se det till medborgarnas bästa snarare än att se det till att här kan folk gå in och tjäna pengar. Ja, men absolut. Ja. Ja, och sen tycker väl jag så här, det är många som skäller på Moderaterna idag. Det är väldigt många människor som pratar om att det är deras fel och så vidare. Men jag skulle vilja säga så här, att det här är ingenting som man monterar ner på 2 år eller på 6 år eller på 10 år, utan det här är en långvarig nedmontering av välfärden som har skett under många, många, många år. Absolut. Ja. Du, Tobias, tack så mycket för ditt samtal. Tack så mycket. Vi ska se. Jag har fått tag på Caretia nere i, som är stationerad nere i Skåne, tror jag fick ringa i Helsingborg. Okay. Och den personen som har hand om Täby-garaget, ja. Hon blev ganska ställd när jag ringde, så att vi har fått flera av varandra oberoende tips, så det har vi ju fått. Den personen som är chef där ute nu, han ligger och sover i och med att han jobbar natten. Så att jag tänker så här, att jag kommer under dagen försöka få tag på denna man. Och prata med honom, och om det inte blir i mitt program mellan 12 och 1 så kommer det bli bandat, alternativt så får vi jaga vidare imorgon bitti, Gert. Ja, det låter bra. Och vet du vad vi ska göra nu? Nej. Eftersom vi har pratat så mycket om det. Nu ska vi försöka ringa ett samtal här, ett speciellt samtal, ska vi se om vi kommer fram till höga vederbörjande. Vi bara chansar helt enkelt. Du kan prata på lite under tiden. Ja, för dig som precis har slagit på radion. Vi diskuterar fortfarande det här med busschaufförernas situation i Stockholm. Och bussarna som framförallt då inte är speciellt i fas med... Nu ska vi se. Ja. Du har kommit till Christer Wennerholm. Nej, Christer Wennerholm, han svarar inte. Du får lämna ett meddelande, Gert. Ja. Jag ber dig därför söka mig via min pressekreterare Sebastian Tam. Sebastian! Telefon 070... 737-4190 070 737-4190 Ja, tack så mycket för det, Christer Wennerholm. Vi är dig på spåren. Vi kanske ska... Ja, men vänta nu. Vi kan ringa presssekreteraren. Ja, men det är den här datorn jag blir tokig på. Ja, så förlåt. Hur ska jag kunna veta det? Det bara skramlar. Ja, men jag, alltså, när jag blir ivrig så, och den är så seg så blir jag hysterisk. Ja, okej. Nu ska vi se. Vad heter Tam, heter han, va? Ja, Sebastian Tam. Ja, i vilket fall som helst så det, försöker vi få tag på det, många från Arrivas personal, anställda busschaufförer som är extremt missnöjda med sin situation, och vi har pratat med Arrivas Thomas Hedenius, vi har också pratat med olika busschaufförer och det har vält in mejl och annat. Vi behöver prata lite grann om upphandlingen, tänker vi. Mm. Eftersom Sebastian Tam. Tjenare Sebastian Tam, mitt namn är Gert Fylking och Kim Kärnfalk. Vi ringer från Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1 det. Du, hej hej. Du, vi har sökt din chef, Christer Wennerholm. Ja. Han hänvisar till dig. Nej, han svarar inte och därför så hänvisar han vidare. Vi sitter i direktsändning. Du går ut i eten i detta, nu vill jag säga. Vi försöker få tag på Christer för vi skulle vilja prata lite grann om hur det gick till med upphandlingen när SL köpte in, eller tog in Arriva som ansvariga för en del av busstrafiken. Ja, okej. Okay. Har du några möjligheter att ge lite enkla svar? Jag kan ingenting om upphandlingen. Nej, och det behöver du inte svara på heller. Jag undrar bara så här, skulle vi kunna få prata med Christer imorgon bitti mellan typ 8 och 9? Finns det möjlighet? Jag ska kolla det. Jättefint, då ringer jag till dig efter sändningen sen. Förlåt? En hel timme. Nej, någonstans däremellan när det passar honom. Ja, jag förstår. Ja, men då så. Ringer ni tillbaka till mig? Du kan hänga kvar i luren så går jag ut och fortsätter prata med dig utanför sändning. Ja. Tack. En kvar du. Ja, vi fick alltså tag på Sebastian Tam som är styrelseordföranden för SLs presssekreterare, tillika landstingsråd är han, Christer Wennerholm. Det ska ju vara väldigt intressant att få möjlighet att prata med honom. Och vi hoppas alltså nu när vi äntligen har kommit så långt att vi har fått kontakt få möjlighet att få prata med honom i morgon. Som sagt, vi får göra så där, ska vi göra Kim, så kan du lyfta på luren, Kim. Det blev naturligtvis ett litet miss i kommunikationen mellan Kim och mig. Hörrni, det är idag, så ska vi inte glömma bort, trots allt elände som är överallt runt omkring oss, så ska vi inte glömma bort att det faktiskt är Alla hjärtans dag idag. Men det är Alla hjärtans dag idag och det betyder ju att vi ska vara lite extra vänliga mot varann. I Finland, där har man, kallar man Alla hjärtans dag, man kallar det för vändag. Och där uppmanar och uppmuntrar bland annat Finlands Röda Kors människor att delta i frivilligt vänarbete. Här i Sverige så går vi lite mer hardcore. Vi går direkt på, bara vi köper en blomma så säger vi I love you. Och sedan så är vi glada och nöjda med det. Jag kan berätta för er att i morse när jag kommer ut, vinglar ut i köket, klockan är 4:30 på morgonen, då står det i ordning gjort en frukostdukning. Det står en bukett röda rosor, det är ett brev skrivet, pappret eller sånt här kort skrivet. Min fru har liksom fixat och trixat och gjort i ordning. Och det står rosor på bordet. Det är ju fantastiskt trevligt att komma upp till detta. Själv så hade jag igår kväll tillsammans med Finger och vi hade suttit och ritat. Sådär. Och då ritade jag en teckning till Tanja. Jag ritade en ros faktiskt. Och ett litet hjärta och sådär. Och det tyckte jag, ja, det var kul. Och har man ingenting annat att göra, kan man inte göra det på något annat sätt, så kan man ju alltid rita en liten teckning. Jag undrar hur många sms som kommer att skickas idag. Jag undrar, vi vet ju det, att det kommer att skickas ungefär 4000 rosor. 4000 rosor idag. Och tänk på det, att det finns många som Ja, som tycker att den här dagen är ett formidabelt helvete, för de får ingen ros. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Du kan ringa in. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Tar emot samtal nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Visst älskar vi åsikter, vi älskar våra lyssnare och lite extra mycket idag eftersom det är alla hjärtans dag. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Det gör du, ja. Och nu, Kim, ska vi prata med, förstår du, vad hade jag hennes namn här då? Agneta! Hallå! Ja, hej! Hej Agneta! Hej, hej. Jo, jag har lyssnat här och som sagt, jag blir naturligtvis inte alls glad att höra allt det här med bussarna och hur det ser ut. Men jag reagerade ganska kraftfullt när Gert började prata om den totala nedmonteringen av välfärden och sjukvården. Och du ställde en liten retorisk fråga, vad får vi för våra skattepengar? Ja. Jag skulle vilja ge lite perspektiv. Gör gärna det. Min bild av hur vi får av våra skattepengar. Mm. Jag har två barn. Det ena barnet är ganska svårt cancersjukt. Okej. Okay. Jag beklagar väldigt. Vi lever vårt liv. Det fungerar jättebra. Men just tack vare den fantastiska och otroligt påkostade vården som finns idag. Jag har aldrig, tror jag, någonsin varit en vård av så otroligt god och dyr kvalitet som vi får helt kostnadsfritt. Under 3 års tid har vi fått den allra bästa omvårdnad med jättedyr medicinsk teknisk utrustning. Otroligt dyra påkostade mediciner som ser till att mitt barn mår väldigt bra de flesta stunderna. Vi går på sjukbesök 2 gånger i veckan, är vi på sjukhuset, tas emot, allting helt kostnadsfritt. Ofta är det övernattning, dyra mediciner, injektioner, smärtstillande, allting sånt. Fantastiskt. En svärmor som har diverse fel på sina ögon. Hon får varannan månad en mycket dyr injektion i sina ögon. Kostar 10 000 per milliliter den vätskan. Absurt. Fanns inte ens för flera år sedan. Tack vare mycket pengar på forskning och att man satsar på att betala medicinen så får hon detta och kan se och klara sig många år till. Min mamma har genomgått en hjärtoperation. Otroligt dyr, påkostad, fantastisk kirurgi. 70 års ålder, lever idag 10 år på lånad tid och har ett fantastiskt liv. Jag ska kunna fortsätta hur mycket som helst. Och gör gärna det, för jag blir tårögd av glädje här, kan jag säga. Ja, men då skulle jag vilja vänta Gert. Det finns så otroligt många fler exempel i min, och tack vare alla dessa sjukbesök och vänner så har man ju lärt känna jättemånga som har precis motsvarande bild. Och det här kostar naturligtvis pengar. Och man skulle ju kunna tänka sig att vården inte valde att satsa på den här utvecklingen, den här utrustningen. Man skulle kunna avstå från att rädda liv och ge livskvalitet till alla de här människorna. Men jag är väldigt glad för att man faktiskt inte har gjort det. Jag skulle vilja lyfta det perspektivet. Det är inte en nedmontering. Vården har blivit mer kvalitativ. Utvecklingen, forskningen... Jo, fast vet du, får jag säga en sak? Nu måste jag bryta in. Ja. Jag måste bryta in här. Vården är all ära. Det är ju såklart att det är fantastiskt att den är kvalitativ. Men människorna som utför vården, de mår dåligt därför att de får inte den lön de förtjänar och den liksom kvaliteten när de inte står med patienter som gör att de inte mår bra. Att folk väljer andra yrken. Där tycker jag att man, alltså är det någonstans, de som får betala, det är de människorna som drivs av att hjälpa andra på bekostnad av deras egen hälsa många gånger. Jag gjorde ett program häromdagen om sjuksköterskor just. Och där de stora sjukhusen har sagt, ja, vill du ha över 21 000 kronor, då kan det kvitta. De har liksom gått ihop om det. Och där tycker jag att vi har en stor brist i vårt samhälle, att vi inte låter dessa vardagshjältar som går till jobbet och ser till att vi mår bra när vi har det som sämst värderas högre i vårt samhälle. Jag tycker det tycker jag är dåligt. Så där har vi monterat någon form av nedmonterat någon form av människosyn i alla fall, tycker jag. Och jag tror ju också, naturligtvis är jag ju väldigt glad för din skull, jag är glad för min skull också när jag hör det här. För din familjs skull, din svärmors skull och för alla andra skull som du pratade om. här, och det stämmer naturligtvis det du säger, att vi satsar på väldigt dyr utrustning, vi satsar på dyra mediciner och vi satsar på vissa saker, vi satsar på nischade grejer, det gör vi. Sjukvården satsar på otroligt mycket nischade grejer. De grejerna som inte är nischade, de grejerna där vi behöver, där människor också behöver livskvalitet. Jag tänker på höftoperationer till exempel, som jag själv har genomgått. Det är åratals utav väntan på sånt. Det finns andra exempel på det här där man inte har satsat på nischade grejer. Och då är det väldigt lätt att man blir cynisk, va? Och det är naturligtvis väldigt tråkigt, och det ska man undvika att bli, men det står folk, köerna på sjukhusen är hur jävla långa som helst. Och personalen på sjukhusen sliter fan ihjäl sig. Och läkarna, de här specialisterna som vars utbildning vi har betalt, nej, de väljer att bli plastikkirurger och flytta fett från arslet till läpparna. Alltså det är för fan skandal. Ja, så kan det vara, men jag blir ändå glad att höra att vi har ett sånt fint samhälle som vi har. Under förutsättning att du har de nyss nu nämnda sjukdomarna, ja. Ja, jag vet. Är du kvar eller? Ja, det är jag. Och jag känner ju att skulle jag bara offra dotterns liv så kanske vi skulle kunna få 25 höftoperationer till. Det skulle ju kanske vara bra. Nej, verkligen inte. Det är klart att det inte är. Det är klart att det inte är. Det är ju därför jag säger... Det skulle bli så. Men vänta nu ett tag här. Vänta. Men jag är inte riktigt... Agneta, min vän. Nej, men hon måste ju få sin åsikt. Ja, men... Jag har inte upplagt från den här debatten nu, men jag ville bara ge ett perspektiv. Ja, och jag blir glad för det. Jag tyckte det var härligt att höra. Att allt är skit, även om allt... Ja, men det är där... Ja, tack så mycket. Jag tyckte det var härligt att höra. Tack. Ja, men grejen är ju, det är därför jag säger att man har monterat ner. Det är det som är själva nedmonteringen. Ja, jag tyckte hon var bra. Ja. Nu går vi vidare bara, Gert. Nu går vi vidare. Ja, nu tar vi in Eva Russ. Ja, det gör vi. Det är lika så bra. Vi får ha en terapeut i studion. Ja, nu måste vi ha en terapeut i studion. Nu kommer Eva Russ in och då kommer du skramla i dörrarna här. Tjenare Eva. Och varsågod, Gert. Tack. Varsågod. Jag fick en ros. Mm. Luktar underbart. Var har du haft den här någonstans? Den har funnits i affären. Ja, bland en väldigt massa rosor idag som alla laddar upp med. Tack så hemskt mycket. Tack snälla varsågod, Eva varsågod. Russ. Du, vi pratade alldeles nyss här om, och det blev en väldigt märklig stämning i studion. Mm. Jag pratade om att man har nedmonterat inom sjukvården och tycker att det finns en social nedmontering generellt på många håll och kanter. Mm. Då ringer in en kvinna och säger nej, så är det inte alls. Nej. Och berättar om sitt cancersjuka barn som får hur mycket hjälp som helst. Mm. Dyra mediciner och de sover över. Och de står, jag tyckte det var ett jäkla, det var en fin berättelse. Och likadant hennes svärmor får droppar, kostar 10 000 kronor droppen i ögonen varannan vecka, varannan månad, vad det var. Det är jättefint. Och sen så säger, men det finns ju otroligt mycket kö till väldigt mycket saker inom sjukvården, till exempel höftoperationer. Folk får vänta flera år på att få operationer. Ja. Och då säger hon, jag kan ju offra min dotters liv då mot att det skulle bli 30... Hon blev sur för att du har ett sätt, Gert, som inte alla gånger är det mest sublima när du beskriver saker. Det lät lite hårt. Jag får ge henne det alltså. Ja, men livet är jävligt hårt. Det är stenhårt. Men sluta nu. Nej, varför ska jag sluta? Jag säger ju för fan att det monteras ner. Det är därför man bara kan rikta vissa saker, rikta de här pengarna till vissa grejer som för tillfället är poppis. Det är det jag säger. Och så läkarna då, de flyr sjukhusen därför att de tjänar mera pengar på att flytta fett från arslet på folk till läpparna på dem. Det är för fan helt bisarrt. Då kan man inte, och sjuksköterskorna sända som inte har den lönen ens. Nej, det är ju helt befängt. Det är befängt. Du lyssnar på Hjärtsvärd, du kommer att lyssna på den imorgon igen från klockan 6. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.